عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور شما کاربران گرامی. به اتفاق شما به پالتاک اتاق هماهنگی می رویم تا در میزگرد پالتاکی با حضور نمایندگان احزاب سیاسی تحت عنوان بررسی تحولات سیاسی و انتخابات مجلس در ایران شرکت کنیم. این برنامه از طریق ایران گلوبال ضبط میشه و در اختیار شبکه‌های اجتماعی قرار خواهد گرفت. افراد شرکت کننده را به آگاهی شما عزیزان میرسونم. خانم فرزانه عظیمی از اتحاد جمهوری خواهان ایران، آقای کریمی از حزب دموکرات کردستان ایران، آقای محسن حیدریان از حزب دموکراتیک مردم ایران که متاسفانه به علت بیماری در جلسه امشب حضور ندارند، آقای محمد مصری از حزب کمله کردستان ایران، آقای کمال عرس از جبهه ملی ایران در اروپا، آقای محمد اعظمی از سازمان اتحاد فدایان خلق ایران، آقای بهروز خلیق از سازمان فدایان خلق ایران اکثریت، آقای محمود راسخ از شورای موقت سوسیالیستای چپ در ایران، آقای احسان دهکردی از گروه ارتباطات جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لایک. به اتفاق شما عزیزان تا چند لحظه دیگر به اتاق هماهنگی می رویم. مسعود عزیز خیلی خیلی ممنون، مرسی، لطف کردید. سلام عرض می‌کنم خدمت عزیزان که تازه وارد اتاق شدن، خوش آمدید به میزگرد امروز ما با حضور نماینده 9 حزب و سازمان که متاسفانه یکی از اونا امروز از طرف حزب دموکراتیک مردم ایران که آقای محسن ایدریان قرار بود شرکت بکنن اعلام کردن مریضن و نمیتونن شرکت کنن، ولی بقیه دوستان تشریف دارن. من قبل از اینکه میکروفون رو بدم به نفر اول، مجددا سوال میکنم آقای عبدالرضا کریمی از طرف حزب دموکراتیک کردستان ایران اگر تشریف دارین یه عدد 4 به من بزنید، و آقای محمد مصری از کومله اگر حضور دارین یه عدد 4 برای من بزنید لطفا، که قبل از اینکه شروع کنیم شما از جانم میکروفونا رو امتحان بکنید. معرفی کلی چشم، من امروز دوستان و عزیزان که شرکت کردن، رفیقمون بهروز خلیق از طرف سازمان فدایان خلق ایران اکثریت هستش، آقای محمود راسق از طرف شورای موقت سوسیالیستا، آقای احسان دهکردی از طرف اتحاد جمهوری لاج دموکراتیک، رفیقمون محمد اعظمی از سازمان فدایان خلق، اتحاد فدایان خلق، آقای عبدالرضا کریمی از حزب دموکرات کردستان ایران، آقای محمد مصری از طرف کومله، آقای کمال عرس از طرف جبهه ملی شاخه اروپا، خانم فرزانه عظیمی از طرف اتحاد جمهوریان ایران، آقای محسن هیدریان هم از طرف حزب دموکراتیک مردم ایران که متاسفانه عرض کردم امروز مریض شدم و نمیتونم شرکت کنم. دوستان این ترتیبی که به قول معروف الان دوستان بهشون وقت میدم به شکل قرعه انتخاب شده. دوستان این اطلاعات را میتونید شما در فیسبوک سازمان، در فیسبوک اتحاد جمهوری خواهان، در کار نشریه کار آنلاین و اخبار روز هم اونجا نوشته شده، میتونن دوستان رو اونجا مراجعه بکنن. به قید قرعه من به حساب چیزی که انتخاب شده رو شروع میکنیم. همونطور که گفتم دور اول و دوم ما خواهیم داشت، دور برای مهمان ها در مجموع 25 دقیقه در نظر گرفتیم، دور اول 10 دقیقه یا 15 دقیقه. دوستان قبل از صحبت اینو بگن که دور اول 10 دقیقه میخوان صحبت بکنن که من سر 10 دقیقه وقت بدم، یا اینکه 15 دقیقه. ولی دوستان تاکید میکنم اینجوری نباشه همه رو در یک دور صحبت بکنم، دوستان بذارم برای دور بعدی. الان طبق قرعه چه چشیده شده رفیقمون بهروز خلیق. بهروز جان اگر شما صدای منو دارین یاد دو بدید که میکروفون رو بدم خدمت شما، صحبت رو شروع میکنیم. بعدم قبل از صحبت رفتن بگین که 10 دقیقه صحبت میکنی یا 15 دقیقه. بهروز جان بفرمایید، میکروفون در اختیار شماست. من مجدداً به دوستانی که در اتاق هستن سلام میگویم، امیدوارم که صدای ما را امبار هم داشته باشید. من ابتدا میخواستم اظهار خوشحالی بکنم که بعد از وقفه‌ای که در کار مشترک نهتا جریان پیش اومده بود، دوباره همکاری ها آغاز شده و این بار با این جلسه پالتک، با میزگرد پالتکی که امیدوارم همچنان ادامه پیدا بکنه و به عرصه های دیگه کشیده بشه، به ویژه این که وضعیت سیاسی کشور الان متفاوت از وضعیت قبلی هست. آن صدا کمه، الان صدا بهتر شد. به ویژه این که وضعیت سیاسی جدیدی داره شکل میگیره که در ادامه صحبت ها به اون اشاره خواهم کرد. امیدوارم که این همکاری ها به طور جدی ادامه پیدا بکنه. امروز بیش از هر موقع ضرورت نزدیکی و همکاری نیروهای اپوزیسیون وجود داره و میشه گفت که در بعد از انقلاب الان بیشترین و گسترده ترین نیروی اپوزیسیون به شکل گرفته. اگر در دههای قبل بعد سازمان های سیاسی اپوزیسیون فعالیت داشتند، در این دهه اخیر بشه در سالهای اخیر نیروهای جدیدی پیوستند و در جایگاه نیروهای اپوزیسیون قرار گرفتن که از جمله این نیروهای جنبش اعتراضی هست، از جمله نیروهای ملی مذهبی هست و همینطور بخشی از نیروهایی که در درون حکومت بود و امروز و مدت هاست که دارن فاصله گرفتن و بیشتر در موقعیت اپوزیسیونی دارن قرار میگیرن. اینه که میشه گفت که ما الان در حال حاضر با گسترده ترین نیروی اپوزیسیون روبرو هستیم و طبعا اگر این همکاری ها ادامه پیدا بکنه و این همکاری نفت ها چریان نیروهای دیگر هم در بر بگیره و به جایی برسه که اکثریت نیروهای اپوزیسیون در زیر یک چتر گردیان خانه ها، در آن زمان اپوزیسیون خواهد تونست تأثیرات جدی بر روندهای سیاسی کشور داشته باشه. اما من صحبت اول ما را اختصاص میدم به اوضاع سیاسی که باش روبرو هستیم، در صحبت دوم به انتخابات خواهم پرداخت. طبعا در رابطه با وضعیت سیاسی در حال حاضر نمیتوان صحبتی به میان آورد مگر اینکه به آن مسائلی که در عرصه بین‌المللی در حال شکل‌گیریش اشاره نکرد. خب همه دوستان در جریان هستند که در هفته‌های گذشته وضعیت جدیدی نسبت به جمهوری اسلامی در صحنه بین‌المللی در حال شکل‌گیری است. اگر سال‌های قبل در ماه‌های معینی فشار به جمهوری اسلامی ابعاد گسترده پیدا کرد و جمهوری اسلامی در رأس اخبار قرار گرفت، در یک سال گذشته عمدتاً این حرکت‌ها و جنبش‌های کشورهای عربی بود که صحنه سیاسی جهان را گرفته بود و عمدتاً اخبار و تحلیل‌ها و موضع‌گیری‌ها به در رابطه با این تبلیغات کشور عربی به کشور عربی اختصاص داشت. اما بعد از جریان لیبی بار دیگه جمهوری اسلامی در رأس اخبار قرار گرفته و امروز ببینیم که صاحب نظران، مسئولین کشورهای مختلف و به ویژه کشورهای که بزرگ در رابطه با جمهوری اسلامی اظهار نظرهای مختلف دارن میکنن و همینطور مسئله جمهوری اسلامی داره به یک مسئله جدی داره تبدیل میشه. اکنون میدونیم که سه تا پروژه در دستور قرار گرفته که هر سه تا پروژه به شورای امنیت و سازمان ارجاع شده که پروژه اول در رابطه با برمیگرده به مسئله تروری که در رابطه با سفیر عربستان مطرح بوده. الان هم امریکا هم عربستان شکایت کردن از دست جمهوری اسلامی و به شورای امنیت ارجاع دادن شکایت خودشون. در نتیجه این پرونده الان در میز شورای امنیت قرار داره که هم ابعاد مختلف آن در روزهای گذشته بیشتر روشن شد. دوم مسئله برمیگرده به مسائل حقوق بشر که گزارشی که تهیه شده به شورای امنیت و سازمان ملل ارجاع داده شده و این بار همزمان شده و این گزارش در مورد حقوق بشر با آن چیزی که در با پروژه که برمیگشت به ترورها و ارجاع آن به شورای امنیت. همینطور مسئله باز مهمتری که الان در دستور داره قرار میگیره برمیگرده به پروژه هسته‌ای و گزارشی که در 17 و در روز در هفته بعد توسط آژانس ارائه خواهد شد. گزارش آژانس این بار تفاوت‌های جدی با گزارش‌های قبلی داره. نمیدونم صدای من، یک دقیقه اجازه بدید ببینم من چجوری. حالا من تلاش میکنم که این بلندتر صحبت بکنم. در رابطه با پروژه هسته‌ای که خب این اطلاعاتی که درز کرده و نشان از ابعاد پروژه در عرصه نظامی هست و تفاوت جدی این پروژه با پروژه های با گزارش های قبلی داره و در نتیجه اگر این گزارش انتشار پیدا بکنه که اکنون هم اطلاعاتی از اون به بیرون درز کرده است و طبعا وضعیت جدیدی به وجود خواهد آورد و این طبعا دوباره به شورای امنیت ارجاع داده خواهد شد. آن چیزی که میشه گفت الان سه تا پروژه در رابطه با جمهوری اسلامی به شورای امنیت ارجاع داده شده و با توجه به این که در این رابطه اظهار نظرهایی که صورت گرفته و همینطور موازهی که توسط رهبران کشور مختلف داره اتخاذ میشه نشان از یک چیزی داره که اینه که غرب بعد از لیبی جمهوری اسلامی در کانون فشارهای خودش قرار داده و به طور جدی میخواد با جمهوری اسلامی برخورد بکنه. الان خب بچه قضیه مطرح است، یک بچه برمیگرده به مسئله آلترناتیو جنگ که سالها بود که به خصوص بعد از روی کار آمدن اوباما دیگه کنار رفته بود، به طور جدی مطرح نبود و سیاست هایی که اوباما داشت پیش می بود بیشتر مسئله مذاکره و گفتگو و حل مسئله با ایران بود، ولی الان خوب به نظر می رسه که بار دیگر مسئله حمله نظامی در دستور کار داره قرار می گیره. حتی این به مفهوم این نیست که این اقدام در سریعا صورت خواهد گرفت، ولی به عنوان یکی از آلترناتیف هایی که در رابطه با جمهوری اسلامی مطرح هست و به عنوان اعمال فشار به جمهوری اسلامی و الان به طور جدی داره مطرح میشه و توسط آن نیروهایی که نیروهای تند رو هرچه بیشتر دامن زده میشه. خب حتما این صحبت ها رو شنیدید که از جمله شیمون پروز مطرح کرده که مسئله تحریم ها دیگه کافی نیستش و مسئله حمله نظامی باید در دستور قرار بگیره. اینه که اگر همچون وضعیه که الان وجود داره که بهش توجه بشه نشانگر اینه که ما با وضعیت جدیدی در سطح جهانی نسبت به جمهوری اسلامی روبرو هستیم و سیاست هایی که داره غرب داره پیش میبره اینه که یا طرف حمله نظامی خواهد رفت یا اینکه تحریم ها رو تشدید خواهد کرد. تحریم ها الان مسئله تحریم بانک مرکزی مطرح هست که به خوبی ما میدانیم که اگر بانک مرکزی تحریم بشه درآمدهای نفتی ایران به طور جدی تاثیر خواهد گذاشت و موجب این خواهد شد که اقتصاد کشور ما که وابسته به درآمد نفت از آسیب های فوق‌العاده جدی ببینه و طبعا جمهوری اسلامی بعد با کاهش درآمد نفت قادر نخواهد شد که اقتصاد کشور را بگردونه. اینه که الان دو آلترناتیو مطرح هست، طبعا نیروهای هستن که فشار را رو آلترناتیو اول گذاشتن و نیروهای هستن که فشار را رو آلترناتیو دوم. باید بگذارت از وقت من لطفا 15 دقیقش بکن و این بخش این صحبت را به اتمام برسون. اینه که این وضع نشان دهنده اینه که آن سیاست هایی که در این چند سال طی شده به مرحله رسیده که در حقیقت به اوج خودش فشارها داره به اوج خودش نزدیک میشه و جمهوری اسلامی هم در مقابل این فشارها نه اینکه کوتاه بیاد بلکه همون سیاست تهاجمی در پیش گرفته و در مقابل این فشارها همچنان میخواد و مواضع خودش حفظ کنه، حاضر به عقب نشینی نیست و همچنان پروژه هسته یا میخواد پیش ببره نقض حقوق بشر و همینطور اقداماتی که در اینجا اونجا داره انجام میده. اینه که ما با وضعیت جدیدی در حال مواجه روبرو هستیم در با وضعیت جدیدی و نسبت به این وضعیت جدید باید با حساسیت بیشتری برخورد بکنیم. با توجه به آن صحبتی که اول هم داشتم که در رابطه با مسئله نیروهای اپوزیسیون الان در این وضعیت جدید ضرورت همکاری و اتحاد نیروهای اپوزیسیون بیشتر و بیشتر داره میشه، چون در این شرایط خانه ما به سمتی داریم میریم که تغییر در به نظر میرسه در چشم انداز قرار گرفته و به هم و به هم خاطر هم تلاش ما باید تمرکز بشه که بتوانیم همکاری ها و نزدیک های بیشتری یا در رابطه با نیروهای اپوزیسیون پیش ببریم. در رابطه با وضع درون کشور هم خب وضعیت چندان مساعد نیست برای جمهوری اسلامی. بحران اقتصادی که علائم زیادی از اون نشون داده میشه، چه در رابطه با کاهش رشد اقتصادی، چه در رابطه با بیکاری، تورم و همینطور بحرانی که واحدهای تولید باشو برای هستن و میشه گفت که تمام شاخصهای کنان اقتصادی نشان از افت داره. این یه بچه قضیه هست که با تجربه تأثیر تحریم های بین‌المللی که رو اقتصاد کشور ما میبینیم که اقتصاد کشور روز به روز با بحران های جدیتر و با مشکلات جدیتری داره روبرو میشه. همینطور در رابطه با نارضایتی که در بین گروه های وسیع از مردم به وجود اومده، تمام گزارش ها که از اینه که نارضایتی ها فوق‌العاده افزایش یافته و نارضایتی های چه سیاسی، چه اقتصادی، چه اجتماعی و گروه های وسیع از جامعه در نسبت به حکومت در پوز دارند و اظهار نارضایتی می کنند و خانه‌خواه اگر شرایط مساعد فراهم بشه و طبعا وارد میدان خواهند شد. همینطور در رابطه باز عامل دیگه که الان داره در رابطه با وضعیت داخل کشور عمل میکنه شکاف‌های درونی حکومت هست که خب همین با وجود تلاش‌هایی که خامنه‌ای داشته ولی تاکنون نتوانسته مهار بکنه و هرچه تلاشی که صورت میگیره همچنان این شکاف ها عمق پیدا میکنه و بین خامنه‌ای، احمدی نژاد، بین مجلس و دولت و بین راست سنتی و راست افراطی که این شکاف ها با شدت تمام داره ادامه پیدا میکنه و از اون طرف هم نیروی وجود نداره که بتونه مهار بکنه یا واجد اون اتوریته باشه که بتواند حتی در شرایط بحرانی که کشور داره باش مواجه هست بتواند از ابعاد اون کم بکنه. اینه که از اون طرف هم وضعیتی که در رابطه با مناسبات بین مردم و حکومت وجود داره که نارضایتی رو اشاره کردم، کلن این بحران که به وجود اومده بین دولت و ملت، این بحران هم همچنان داره شدت میگیره. اینه که اگر برگردیم به وضعیت داخل کشور، وضعیت داخل کشور هم در حالتی است که چندان مناسب برای حکومت نیست. وضعیت حکومت شکننده هست، حکومت صرفا متکی بر درآمد نفت و لایه نازکی از نیروهای طرفدار و همینطور ارگانهای سرکوب داره به سلطه سیاسی خودش ادامه میده. طبعا در چه وضعیتی فشارهای بین‌المللی، گسترش تحریم ها و یا حمله احتمالی جنگ میتواند صحنه سیاسی کشور دگرگون بکند و وضعیت جدیدی برای نیروهای اپوزیسیون به وجود بیاره. اینه که ما به عنوان نیروهای اپوزیسیون امروز باید به تحلیل این وضعیت بشینیم، سیاست های خودمون رو در این زمینه ها تدوین بکنیم، نسبت به حمله نظامی، نسبت به تحریم ها، نسبت به انتخابات، نسبت به شکاف های درونی و بتونیم متحدن عمل بکنیم و برآمد مدرکی داشته باشیم که بتوانیم در این تحولات تأثیرات خودمون رو بگذاریم. من صحبتم تمام. خیلی ممنون. همون لحظه که من خواستم تایم بزنم شما گفتین تمام. سلام عرض میکنم خدمت عزیزان که تازه وارد اتاق شدن، صحبت ها رو ادامه میدیم. آقای نسی مثل این که مشکل فنی داره، اگر شما در پی ام به من بنویسید لازم باشه ما میتونیم ارتباط تلفنی هم برقرار بکنیم، این مشکلی نخواهد بود. آقای عبدالرضا کریمی از حزب دموکرات کردستان، اگه تشریف آوردین لطفا عدد 4 برام بزنین که من مطمئن بشم شما هم در اتاق تشریف دارید. خب نوبت بعدی آقای محمود راسخ. آقای راسخ اگر صدای منو دارین که عدد 2 بود برای من بزنین. آقای راسخ شما لطفا قبل از اینکه صحبتتون رو شروع کنیم برام بگین که آیا 10 دقیقه صحبت کنین یا 15 دقیقه. بفرمایید میکروفون در اختیار شماست. سلام مجدد خدمت دوستان عزیز. من برای اینکه کار شما و خودم رو آسون کنم میگم بین 10 تا 15 دقیقه، بنابراین یه جوری مشکل حل خواهیم کرد. عرض کنم که طبیعتاً سخنان اول تا از به مقداری جریان بحث رو تنظیم و تعیین میکنه. رفیقمون تا اونجایی که من اطلاع دارم قرار بود بحث درباره مسائل ایران و انتخابات باشه، ولی مثل اینکه بحث گسترده تر شده و رفیقمون بهروز خلیق به مقدار زیادی بحث راجع به موقعیت ایران و در صحنه بین المللی کرد. عرض کنم که در این مورد من چند کلمه عرض میکنم بعد برمیگردم به مسئله ایران. اولا که از موقعی که در لیبی این حوادث اتفاق افتاد، خب در درون اپوزیسیون هم شروع شد به بحثایی قرینه سازی راجع به مسئله لیبی که آیا در ایران هم چنین کاری خوب است بشود، اپوزیسیون چه موضعی باید داشته باشه، آیا خواهند کرد نخواهند کرد و قصه هزا. باید عرض کنم که البته همه چی رو با همه چی میشه مقایسه کرد، ولی بعضی از مقایسه ها به قول معروف مقایسه محل فارغه. لیبی رو نمیشه با ایران مقایسه کرد. لیبی یک کشوری است، اگر میتونید تاریخش رو با تاریخ ایران مقایسه کنید و در 120 سال گذشته لیبی شرایط اونچه که در حوادثی مانند اونچه که در ایران اتفاق افتاد و هنوز هم ادامه داره و میفته نشان بدید، اون وقت میشه از قسمت های دیگه هم با هم مقایسه کرد. ما در ایران مدت 120-150 سال در حال مبارزه هستیم برای بیرون آمدن از جامعه سنتیمون و در این راه انقلاب ها کردیم و این جنبشی هم که امروز در کشورهای عربی اتفاق افتاد و حتی تا به شکلی در سطح جهان داره اتفاق میفته، نمیخوام مبالغه کنم، ولی جنبش اعتراضی در ایران با اشکالی که استفاده کرد از اینترنت و قصه الهازا یک شیوه جدیدی از ارتباطات و ارائه داد که در کشورهای دیگه هم مورد استفاده قرار گرفته و امروز در آمریکا و اروپا هم دارن استفاده میکنن. از نظر حمله نظامی اینا من شخصا بر این باورم که اینا مقدار زیادی تبلیغات. دو نوع میشه به ایران حمله کرد، یکی این است که مثل لیبی برن از شورای امنیت یک مصوبه‌نامه بیارن که مشروعیت بده و توجیه کنه حمله به ایران رو، که با حضور چین و روسیه یک چنین مسبب نامه در شورای امنیت بسیار بعید به نظر میرسه که تصویب بشه، یا اینی که مثل عراق و افغانستان و جاهای دیگه آمریکا و برخی از کشورهای غربی یا اسرائیل سر خود بخوان حمله کنن. حمله سر خود آدم بوق و کرنا نمیگیره و به همه دنیا از قبل اعلام بکنه که من میخوام به ایران حمله کنم، به وضعیت اتمیش حمله بکنم و بنابراین در ایران شرایطی رو ایجاد بکنه که اونها هم آماده مقابله با یک چنین حمله بذاشته از اون ایران با امکاناتی که داره. اگر اسرائیل به ایران حمله بخواد به اون شکلی که داره ادعا میکنه بکنه، چه بسا که مقدمات یه جنگ خیلی وسیع‌تری در منطقه فراهم بشه، نه آمریکا و نه اروپا حاضر برای یک چنین شرایطی هستن با مشکلات اقتصادی که دارن، با وضعی که امروز در اروپا باهاش مواجه هستن و در آمریکا هم به همچنین. در حقیقت میشه گفت بحران اقتصادی در 2008 شروع شد هنوز به اوج خودش نرسیده، ما هنوز در راه مقدمات این بحران هستیم. این بحران خیلی عمیق‌تر و شدیدتر از اون چیزی که تا به حال دیدیم و نیروهای جوانی هم که در این کشورها امروز به حرکت در اومدن کم کم داره بس طوری میشه که کل سیستم سرمایه‌داری و حداقل این نوع سرمایه بازار آزادی به شیوه آقای فریدمن و مورد سوال خیلی عمیق و شدید و همه جانبه دارن قرار میدن. جنبشی است که شروع شده و در حال گسترش و در حال از بین رفتن. و اما راجع به ایران، البته وضع ایران خیلی شلوغه، ولی ما اپوزیسیون ها یه ایرانی وقتی که شروع میکنیم به بررسی مسائل ایران عمدتا میپردازیم به وضع جمهوری اسلامی، اختلافاتی که در درون این نظام هست، جناح‌های مختلف چه میگویند و چه نمیگویند و خیلی به ندرت به وضع اپوزیسیون ایران میپردازیم. جنبش اعتراضی که در سال 88 در ایران شروع شد در حقیقت میشه گفت به یه دوره از حدس و گمانها که چقدر از مردم ایران با این نظام موافقن، این نظام چقدر ریشه در درون جامعه داره غیر و غیر پایان، من نشون داد که اکثریت بسیار شکننده و بزرگی با این نظام، نه تنها با حکومتش بلکه با کلیت نظام مخالفه و این نظام رو نمیخواد. متاسفانه جنبش در رابطه با انتخابات، یا متاسفانه که البته شاید بی ربط باشه، فاکتش جنبش در ایران با اعتراض به مسئله انتخابات شروع شد، رأی من کوروش شروع شد و یک جوری تحت شعاع شرایط انتخابات و کاندیداهای انتخاباتی برای ریاست جمهوری قرار گرفت که نسبت به آرایی که بهشون داده شده بود تقلب صورت گرفته. در نتیجه این دو نفر آقای موسوی و آقای کروبی به خاطر شکلی که جنبش شروع شد یک موقعیتی پیدا کردن در جنبش، یه شکلی به صورت رهبری جنبش در آمد و باز متاسفانه با شعارهایی که مطرح کردن، با منشوری که مطرح کردن، با خواستهایی که مطرح میکردن که مسئله رو در درون نظام دیدن نه در خود نظام، به جای اینه که بتونن اپوزیسیون رو، به جای که بتونن مردم رو متحد بکنن، باعث افتراق مردم شدن. بخش هنوز امید بستن به اصلاح و اصلاح طلبی و بخش واقع بیتر که روز به روز هم به روی گسترش بود و هست به این نتیجه رسید که این نظام اصلاح پذیر نیست و کلش باید از بین بره. با گرفتن آقای رهبران در گیومه، رهبران این جنبش در اون زمان آقای موسوی و کروبی، در صورت اون یه ذره کلهی هم که در روی این پیکر عظیم بود اون هم از تن جدا شد و رفت یک بدنه بسیار بزرگی، ولی بدون هیچ گونه رهبری، بدون هیچ گونه تشکلی، بدون هیچ گونه نهادی که بتونه استمرار مبارزات در ایران تضمین بکنه، استراتژی و تاکتیکی داشته باشه و در شرایط فقدان یک چنین وضعیتی میشه گفتش که اپوزیسیون هم به این مقدار خردکاری و اشتغالاتی خودشو مشغول کرده، جلسات مختلفی که در کشورهای مختلف گذاشته میشه، بخشای اپوزیسیون دور هم جمع میشن، نشست و برخاست میکنن بدون هیچ نتیجه‌ای، بدون هیچ خطی، بدون هیچ هدفی، و طبیعتاً نظامی که به طور عینی، به طور ابژکتیو، به طور تاریخی عمرش برسیده، از بین رفته است، بین مردم هم نشان داده شد که زمینه و پایه‌ای نداره. از اونجایی که اپوزیسیون، از اونجایی که نیرویی که باید این نظام رو در هر صورت به طریقی از بین ببره و نیروی جانشینش بشه، به خاطر ضعف این اپوزیسیون، ندانم کاریاش، به خاطر جهت نداشتنش، به خاطر راضی بودن به همین خردکاریایی که مرتب و هر روز انجام میدیم، در شرایطی قرار داریم که دوستان همه شاهدش هستن. در حقیقت هم اپوزیسیون در بنبست مونده و هم پوزیسیون در بنبست گیر کرد. رژیم الان در ایران بر وضعی قرار داره که از یه نظام به اصطلاح منسجم دارای مرکزیت و رهبری نیست. رهبر معظم رئیس جمهور رو قبول نداره، رئیس جمهور رهبر رو قبول نداره، مجلس با رئیس جمهور نمیسازه، رئیس جمهور با مجلس نمیسازه، بخشی از سپاه از گویا از رئیس جمهور دفاع میکنه، بخشی از سپاه برای خودش مستقله و به کارهای خودش مشغوله. در اصل میشه گفت این نظام یک نظامی است که همکنون نظام از هم پاشیده است، نظامی است که اجزایش به هم دیگه رابطه ارگانیک دیگه ندارن. به نظر من انتخاباتی هم که میخواد بشه، درست درگیری هایی که در درون نظام داره انجام میگیره بین جناح‌های مختلف، بیان این وضعیت بیکاری در ایران شدیده. شما اگه بخواد در ایران بیکاری رو از بین ببرید، باید در بخش تولید سرمایه گذاری بکنید. طرف دیگه نیروهایی که در این نظام به اصطلاح قدرت اصلی رو دارن بیشتر راندخاری میکنن و در زمینه تولید، دقیقا به این دلیل که تأمین امنیتی ندارن، چون سرمایه برای اینکه بخواد در تولید سرمایه گذاری بکنه، چون بازگشت سرمایه در بخش تولیدی مدت زمان درازتری احتیاج داره تا بخش تجارت و بخش واردات و صادرات یا ساختمان و غیره و غیره غیره، بنابراین احتیاج به این داره که هم بتونه آینده رو مقدار پیش بینی بکنه، روند آینده رو جهت حرکت جامعه رو در آینده، و همینی که امنیت داشته باشه که بتونه سرمایه‌اش رو دراره و در جای سرمایه گذاری بکنه. هیچ کدوم ایران در ایران در ایران نیست. جناح احمدی نژاد گویا در این حرکت میکنه که به اصطلاح میخواد در جهت سرمایه گذاری تولیدی حرکت بکنه، حداقل حرفشو میزنه، ولی من معتقدم که یک چنین کار نمیتونه در چارچوب این نظام انجام بده. در هر صورت با یه شرایط بلبشوی انجام داره و این در شرایط بلبشوی هم انتخاباتی قرار از صورت بگیرد که من فکر میکنم نتیجهش اینطور یا آنطور چندان تأثیری در روند جامعه نخواهد داشت. اون چی که در روند این جامعه تعیین کننده خواهد بود این است که سازمان‌ها و احزاب سیاسی ایران که گویا وظیفه‌شون کوشش در جهت حل اساسی ترین معضلات و مشکلات جامعه است، که امروز خود این نظام به صورت اساسی ترین معضل در اومده، بتونن در این جهت راهیابی بکنن، راه حل بدن و جامعه را از این بنبست در بیارن. بنابراین من به جایی که بپردازیم به یا این هم لازمه پرداختن به بحث درباره شرایط ایران، ولی برای اپوزیسیون کافی نیست. اپوزیسیون وظیفه‌اش این است که راه حل و آلترناتیو واسه وضعیت کنونی پیدا کنه و به مردم ارائه بده و توضیح بده و سعی بکنه که راه حلشو برای مردم تا حدی توضیح بده که مورد قبول و پذیرشون قرار بگیره و حاضر بشن در اون جهت اقدام کنن. به نظر من تا اپوزیسیون از این وضع پراکنده و دربدری و بی هدفی و بی برنامگی و بی استراتژیکیش در نیاد و فقط امید به معجزه‌ای ندوزه که یه طوری بشه این رژیم عوض بشه، ما با همین موزلات کنونی روبرو تکرار میکنم که من اعتقادی به حمله نظامی به ایران ندارم و از به همین شکل ادامه پیدا خواهد کرد تا بالاخره بخشی از اپوزیسیون یا بخشهایی از اپوزیسیون ایران بتونن راه حلی برای برون رفت از بن‌بست کنونی ارائه بده. خیلی ممنون. ادامه بدم. من هنوز ایشون سوال شد راههای آقای راسخ راههای شما چیست؟ بنابراین من میکروفون آزاد میکنم بقیه صحبت ها رو در دفعه بعد. آقای محمود راسخ خسته نباشید. شما 14 دقیقه تو این دور صحبت کردین که دفعه برای دور بعد من 11 دقیقه باهاتون صحبت خواهم کرد. سلام عرض می‌کنم خدمت دوستانی که تازه وارد اتاق شدن. من نمیدونم تو این فاصله آقای عبدالرضا کریمی و محمد مصری تشریف آوردن یا نه. اگه تشریف آورده باشه چون لطفا این عدد 4 برام بزنید که من مطمئن دورتون در اتاق. خب نوبت بعدی آقای احسان دهکردی از بخش دوستان. من اینجا یه لیستی دارم هید از جبه چشم میره. آقای احسان دهکردی از گروه ارتباطات جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لایق ایران. آقای دهکردی شما محبت کنین میکروفون رو که میگیرید اعلام بکنین که آیا 10 دقیقه یا 15 دقیقه صحبت خواهید کرد. بفرمایید، میکروفون در اختیار شماست. ممنون از شما، امیدوارم صدای من رو دوستان داشته باشن. من دقیقا نمیتونم بگم 10 دقیقه یا 15 دقیقه، این مطلبی دارم به هر حال اینو سعی میکنم بخونم و امکان داره بین 10 تا 15 دقیقه هم باشه. به هر حال شما در دوره اولم نگفتی که گروه ارتباطات جمهوری خواهان دموکرات لایک، من از این گروه هستم. میخواستم در ابتدا بگم که ما از گروه ارتباطات جمهوری خواهان دموکرات لایک در این بحث شرکت میکنیم. بحث من یه مقدار با بحث دوستانی که در دور قبل صحبت کردن فرق میکنه. به نظر من شرایط ایران و وضعیت سیاسی ایران برای همه شناخته شده است. ما هر بار نمیتونیم وقتی صحبت از انتخابات در جمهوری اسلامی میشه بحثی رو را بندازیم. به نظر من انتخابات در جمهوری اسلامی هیچ موقع برای اپوزیسیون ایران و جریان مترقی ایران جایی رو باز نکرده و باز نمیکنه. بحث من راجع به اپوزیسیون ایران، معتقدم اپوزیسیون ایران در این 30 سال گذشته نتونسته، به خصوص در خارج کشور، در داخل که شاید حول محور جریان اصلاح طلب اتحادی از اپوزیسیون شکل گرفته، ولی در خارج کشور اپوزیسیون خارج کشور با اینکه جریان‌های سیاسی مترقی و انسان‌های فعال مترقی زیادی هم بودن، ولی هنوز جریان سیاسی متشکلی شکل نگرفته در خارج کشور. و الان این جریان نخبگرو به نظر ما میتونه آغازگر یک اتحاد باشه. ما 4 محور سیاسی رو به عنوان چهار نکته برجسته در یک حرکت سیاسی مشترک با نه گروه فکر میکنیم اگر بتونه شکل بگیره میتونه پایه گذار یک در واقع اتحادی بین اپوزیسیون خارج کشور باشه. این چهار محور رو من سعی میکنم به صورت فشرده در این اولین مرحله صحبت بگم، بعد در مرحله دوم شاید اگه سوالاتی در این رابطه باشه مطرح کنم. محور اول وضعیت سیاسی ایران. به نظر من باید اپوزیسیون بدونه که پروژه اصلاحات از درون در ایران دیگه شکست خورده، در واقع اصلاحات به پایان کار خودش رسیده در چارچوب نظام جمهوری اسلامی و اپوزیسیون خارج حول این مسئله باید اتحاد نظر داشته باشه در یک کار مشترکی که در آینده میخواد صورت بگیره. اصلاح طلبان در جمهوری اسلامی سرکوب شدن، انتخابات سال 88 نشون داد که جمهوری اسلامی تحمل یک جریان سیاسی اصلاح طلب و مخالفی رو نداره. الان جریان اپوزیسیون حول محور رهبری داره شکل میگیره، منظورم اپوزیسیونی که در چارچوبه خود نظام جمهوری است، مثلا خود آقای رئیس جمهور در واقع در صحبتهایی که دارن تماما اختلافات سیاسی رو مطرح بکنن که این در چارچوبه نظام جمهوری اسلامی در واقع مسیری رو طی میکنه که این مسیر ربطی به جنبش مردم و اپوزیسیون مترقی نداره. آقای احمدی نژاد و باند احمدی نژاد و دشمنی که با یک در واقع میشه بگه سری اختلافاتی که در چارچوبه خود نظام با هم دارن نمیتونه به عنوان یک در واقع حرکتی از طرف اپوزیسیون شناخته بشه و در چارچوبه نظام جمهوری اسلامی هم این مسئله زیاد به نظر من اهمیتی چندان نداره که اپوزیسیون به این مسئله بپردازه. بنابراین انتخابات ما در چارچوبه نظام جمهوری اسلامی هیچ زمانی مثبت نمی‌دونستیم، چه در دوران اصلاح طلبان و چه در دوران جدید که آقای احمدی نژاد است. چون معتقدیم در دوران اصلاحات هم برای اپوزیسیون مترقی هیچ جایی وجود نداشته. بنابراین تحریم انتخابات چه در این مرحله و چه در مراحل گذشته برای ما مطرح بوده. دومی محوری که به نظر ما اهمیت داره که اپوزیسیون به اون بپردازه مسئله آینده این رژیمه، یعنی بعد از حکومت جمهوری اسلامی در واقع چه ایده و نظری میتونه وجود داشته باشه. و به نظر ما مسئله لایسیته است که باید به صورت عمده بین اپوزیسیون و بین مردم مطرح بشه، مسئله جدایی دین از دولت که باید مطرح بشه و شرط اول شکلی جمهوری دموکراتیک در ایران میتونه این باشه. در واقع در این تفکر مسئله تبعیض‌های عقیدتی و قومی مطرح میشه که باید از بین بره، در رابطه با اختلافات فکری مطرح میشه، در رابطه با مسئله در همین راستا مسئله آزادی‌های اندیشه مطرح میشه. بنابراین مسئله سکولاریسم و مسئله لایسیته در ایران از اهمیت زیادی برای پیشبرد دموکراسی و برای تحقق دموکراسی در ایران اهمیت داره. سوم مرحله به نظر ما، سوم محوری که به نظر ما باید ما توافق بکنیم اپوزیسیون خارج کشور، در اون مسئله اینه که برای اینکه ما بتونیم در واقع یک روند دموکراتیک تغییر سیاسی در ایران رو دنبال کنیم، این روند تغییر سیاسی باید به شکلی باشه که فضایی باشه در جامعه ایران که مردم بتونن انتخابات آزاد بکنن. این انتخابات آزاد به نظر ما برای تشکیل یک مجلس مؤسسان باید باشه و معتقدیم که تنها یک مجلس مؤسسان میتونه یک قانون اساسی جدیدی رو تدوین کنه. بنابراین ما معتقدیم که شرایطی در کشور باید تحقق پیدا کنه که این شرایط بتونه برای مردم فضایی رو ایجاد کنه که مردم بتونن انتخابات آزاد داشته باشن. این فضا رو معتقدیم که باز میتونه مجامع بین المللی تحقق بدن، مجامع بین المللی حقوق بشر در این زمینه فعالیت کنن یا ما از این مجامع کمک بخوام. یعنی در واقع ما پروسه حرکت سیاسی در ایران تا اونجایی که در واقع شرایط به ما تحمیل میکنه لحاظ سیاسی باید جهتی رو بگیره که حل مسائل سیاسی را هم به شکلی مسالمت‌آمیز دنبال بکنیم. یعنی ما سعی میکنیم راه حلایی رو ارائه بدیم که مسائلمون از طریق مسالمت‌آمیز حل بشه. محور چهارم این مشترکاتی که ما مد نظر داریم مسئله مرزبندی با دخالت نیروهای خارجی در ایران هستش. ما معتقدیم که مسائل ایران باید توسط خود مردم ایران حل بشه و معتقدیم که برای اینکه این مسائل در جامعه ایران حل بشه باید مرز خودمون رو با دخالت خارجی یا هجوم نظامی مشخص کنیم و به خصوص اپوزیسیون باید مرزش رو با دخالت نظامی خارجی در ایران مشخص کنه و مخالفت خودش رو به صورت خیلی صریح اعلام کنه. چون مسئله نظامی در ایران، یعنی دخالت نیروی نظامی در ایران، همونطور که در کشورهایی که این حرکت انجام شده دیدیم، جز نابودی و خرابی هیچ چیزی برای یک جامعه و همراه نخواهد داشت. بنابراین یکی از موارد چهارگانه تلاش ما برای یک حرکت مشترک در واقع مرزبندی با دخالت خارجی در مسائل سیاسی ایران هستش. من فکر کنم این چهار مورد رو، من نمیدونم چقدر وقت صرف شد تا الان، من فکر کردم این حدود 10 دقیقه، فکر میکنم 8 دقیقه یا 10 دقیقه شده باشه. اگه زمان رو به من بدین من ببینم چقدر وقت دارم که میتونم بحث بعدی رو در نه دقیقه من صحبت کنم. خب بقیه وقت همون میذارم برای برخورد با نظرات دیگه برای دفعه بعد، چون من زیادم نمیتونم صحبت کنم، بقیه صحبت رو میذاریم برای تقریبا. مرسی. خیلی ممنون آقای بهبودی. من اول یه مذرخواهی از شما بکنم که دور اول این اشتباه من بود که بدون این که این نوشته دستم باشه اسامی رو همینطوری کوتاه شده و از حافظه خودم گفتم. از این موضوع من شرمنده مذارت میخوام. واسه همینم در جا اون لیست رو آوردم که از اون لیستی که دارم اسامی رو دقیق و کامل خدمت عزیزان بگم. من تو این فاصله شنیدم که آقای محمد مسی از سازمان کمله کردستان ایران تشریف دارن. آقای مسی اگر تشریف دارن یه عدد 4 برای من بنویسیم و اگر سیبا من داره ممنونتون میشم. خیلی ممنون آقای مسی. یه محبت هم بکنین شما این کلید دست رو بزنین که اسمتون مثل دوستانمون، مثل دوستان که دستشون بالاست، دستون بالا باش که من بدونم که شما هم صحبت نکردین. ابو کریمی عزیز، من فکر میکنم امیدوارم که شما هم همون عبدالرضا کریمی باشین، یه افنو خواسته بودین از من. ابو کریمی عزیز اگر شما همون آقای کریمی خودمان هستین، یه عدد 4. اوکی، خیلی ممنون، مرسی. پس هر وقت رسیدن لطفا برام اطلاع بدین. البته نوبت ایشون دور بعد بود. خیلی ممنون از لطفتون. خب ضمن سلام خدمت از آن که تازه وارد اتاق شدن، الان نوبت رفقه محمد اعظمی هستن از سازمان اتحاد فدایان خلق ایران. رفقه اعظمی اگه صدا ما دارین دیگه عدد 2 بدید و شما مثل دوستان دیگه بگین که 10 دقیقه یا 15 دقیقه صحبت میکنید. بفرماید میکروفون در اختیار شما. تازه وارد اتاق شدن و سلام مجدد به کسایی که قبلا بهشون سلام کرده بودیم. من فکر میکنم 15 دقیقه خوبه برای من که دور اول صحبت کنم. در رابطه با موضوع بحثم، دوستان ما هر کدوم از یک زاویه وارد خود بحث شدن. چیزی که من خودم آماده کرده بودم بحث در رابطه با انتخابات بود. البته برای من دشوار بود راجع به انتخابات صحبت کردن، چون فکر میکردم که صدای من را داریم رفقا؟ خیلی خوب. و در ضمن قبل از اینکه صحبت من مطرح کنم یک نکته بگم، من کمتر به صفحه اردینت رو نگاه میکنم، اگر وقتم تموم شد آدمیر عزیز میتونه صحبت منو قطع کنه اگه یه مرتبه قطع نکرده بودم. به هر حال دشواری من این بود که رو خود انتخابات هم صحبت، به هر حال خیلی سخته که صحبت های تکراری نشه، خیلی تلاش کردم که برم از یه زاویه دیگه بیام صحبت کنم که کمتر تا به حال بهش پرداخته شده رو انتخابات. اما در همین زمینه موضوع سیاسی که طرح شد، فکر میکردم اون جایی که ضروری باشه برای انتخابات به مسئله اوضاع سیاسی در ارتباط با انتخابات هم صحبت کنیم، اونجا پرداخته میشه تا خود این بس. چون کلن پرداختن به هر کدوم از این عرصه هایی که دوستان ما پرداختن، من دیگه دارم داب میزنم دوستان عزیز، هر کدوم از این عرصه ها خودش وقت و زمان طولانی رو میاد به اصطلاح میطلبه. در رابطه با کلیات بحثم، در واقع من چون مطرح شد از طرف سازمان اتحاد فدایان خلق، بگم که کلیاتی که مطرح میکنم نظر کمیته مرکزی سازمانه، ولی تاکیدات نوع پرداختن به خود موضوع تاکیدات خودم هست، ممکنه مورد قبول رفقام در کمیته مرکزی باشه یا نباشه. بنابراین اون چه که مورد بحثم هست در کلیات عمومیش نظر کمیته مرکزی سازمان ماست. در اونجا هم ما در رابطه با انتخابات اعلامیه حدود 2 ماه پیش مثلا منتشر کردیم که 2 تا عنصر داشت، یکی برای انتخابات آزاد، دوم علیه انتخابات فرمایشی. من صحبتم رو میخوام راجع به این 2 عنصر بکنم به طور به اصطلاح مختصر. در رابطه با نگاه به انتخابات، برای اینکه در واقع خود سازمان ما با همین عنوان خیلی روشنه که چی خواسته بگه و زودتر گفتنش هم ارزیابی داشت که میباید زودتر این مسئله رو ترک کنه تا بتونه اگر میخواد یک همگرایی، یک همصدایی و یک اتحادی علیه این انتخابات شکل بگیره و به یه جنبشی اگر بشه تبدیل بشه، این کار رو به هر حال زودتر فکر کرد مطرح کنه و انتظار داشت و انتظار داره که هرچه سریعتر هم با جریانات دیگه بشه به شکل متحدن نظراتمون رو در رابطه با این انتخابات اعلام بکنیم. اما برای که نظراتمون رو توضیح بدم، ما نگاهمون به انتخابات از زوایای مختلف به تاکیداتی داریم که تاکیدات رو مطرح میکنم. کلا 3 تیپ انتخابات داریم. یک تیپش انتخاباتیه که بر رأی اثرگذار معمولا در این کشورهای اروپایی انجام میگیره که حدودا در چارچوب انتخابات آزاده و دخالت در انتخابات به شکل پول و تبلیغات روی خود افراده، افراد مخمیرن آگاهانه و مختارانه رأی میدن و بنابراین رأی اثرات خودشی داره. یک جاهایی هست یه تیپ دیگه انتخاباتی هست که اصلا حساب نمیشه رأی، مثل زمان شاه، مثل زمان صدام که 100% صدام میگفت که انتخابات من رأی آوردم و 100% مردم شرکت کردن، یا در زمان شاه هنوز صندوق‌های رأی رو منتقل نکرده بودن به محل شمارش آرا، رأی چیزا رو میخوندن نتایج آرا. یک جایی هم هست که رأی در یک چارچوب غیر دموکراتیک اثر گذاره که اون جمهوری اسلامیه که البته هرچی جلو اومده این تنگتر و تنگتر و تنگتر، نه برای اپوزیسیونی که تقریبا به جز مواردی که اونم با اشکالاتی در انتخابات حق شرکت بیش نمیدادن، برای خود حکومتی ها، کسایی که در چارچوب این حکومت هستن، این به هر حال تنگتر کردن این چارچوب رو. و از اونجایی که در مواردی خود این رأی های مردم که دادن به این یا اون کاندیدات تونستن اثراتی بگذارن، مثل 2 خرداد، مثل 22 چیز دور قبلی ریاست جمهوری 22 خرداد تأثیراتی گذاشته و جنبش های حالا براشون به وجود اومده، اینه که خود این هم در ایران موضوع خیلی کشمکش زیادی رو به وجود آورده و اینکه چطور میشه با این انتخابات برخورد کرد. در رابطه با اینکه اگه اثرگذار باشه، ما 3 مرحله یعنی اگه انتخابات بشه اثری بذاره، حالا چه به شکل غیر دموکراتیکش چه به شکل دموکراتیک، سه مرحله داره هر انتخاباتی، یکی پیش از رای گیری، یکی زمان رای گیری، یکی پس از رای گیری، که در دور گذشته انتخابات ریاست جمهوری این سه مرحله خیلی برجسته بود و با برجستگی خودش نشون داد. یعنی این که چه نیرویی که حالا ما عموما مسئله رای گیری رو مطرح میکنیم در انتخابات و مد نظرمون است و طرح میکنیم که شرکت میکنیم و شرکت نمیکنیم، در حالتی که فقط رای گیری زمان رای گیری نیست، پیش از رای گیری هم میشه دخالت کرد، نظراتمون رو مطرح کنیم در با زوایای مختلف، و پس از رای گیری هم میشه پیگیری کرد این رأیایی که داده شده یا ندادن، رأیایی که داده نشده، اینا رو میشه پیگیری کرد. و به هر حال به این خاطر من میگم دور قبل خیلی برجسته بود این سه مرحله. حالا کل انتخابات با این وضعیتی که داریم، ما سه رویکرد داشتیم در مجموع در خود کشورمون، یه رویکرد شرکت، یه رویکرد تحریم، یه رویکرد برخورد مشخص با انتخابات. شرکت کردن در انتخابات اون جایی که به اصطلاح تر می شده، بیشتر این مقوله رو در واقع متعلق به یک جامعه مدرن و پیشرفته می دونستن و می گفت ازش نتیجه می گیرن که باید حتما شرکت کرد، در حالی که خود موضوع حق رأی که مهمه، این حق رأی رو میشه داد میشه نداد به کسی، بنابراین نباید قاطیش کرد با اگر مقوله به اصطلاح مدرنیه بگی باید حتما نتیجه شرکت کرد. یه بعضی اینن که همیشه هم برای شرکت البته دلایل خودشون رو دارن، مثلا همین در دور آخر که دیگه کوس رسوایی انتخابات به همه عالم و آدم زده شده، بازم صحبت میشن چه خود حکومت الان میترس از شرکت مردم، باید دوباره بریم شرکت کنیم، یعنی به هر شکلی این نتیجه گرفته میشه. یک نظری که نظر تحریم دائمه از یک مبنای اصولی آغاز میکنه و دموکراتیک نبودن انتخابات رو مبنا قرار میده و نه نتایجی که میتونه در یه انتخابات مثبت یا منفی به سود مردم باشه، اون رو مبنا قرار نمیده. و مورد سوم که برخورد مرحال و هر انتخاباتی رو در خود مشخص باش میکنه که آیا باید شرکت کرد یا باید شرکت نکرد، که به هر حال ما یه برخورد مشخص رو مد نظرمون هست. در رابطه با بازم انتخابات که من الان دیگه نمیدونم فرصتم چقدر هست، چون میخوام در این انتخابات آزادم صحبت کنم، خواهش میکنم اگه وقتم رو دادم صحبت کردم. به هر حال انتخابات سه عنصر هم داره، یکی مردم، حکومت و اپوزیسیونه، که اپوزیسیون معمولا موزگیری ما حکومت و اپوزیسیون معمولا. بعد سه نوع انتخابات هم داریم که یکی رئیس جمهوری شهر و روستا و مجلس، که رئیس جمهوری بیشتر مراقب شرکت یا عدم شرکت مردم در واقع به قبول داشتن و قبول نداشتن وقتی، یعنی فقط این توش بالا بوده، در حالی که در شهر و روستا، انتخابات شهر و روستا اون خیلی خیلی کمتره. انتخابات مجلس بین این دو تاست. بنابراین مجلس کنونی که به اصطلاح مورد نظرمون هست، انتخاباتیه که هم میتونه عوامل فامیلی محلی مجموعه دخالت کنه، هم عوامل به اصطلاح حکومت قبول داشتن یا نداشتن رو توش. بنابراین این رو باید مد نظر قرار بدیم و توجه بکنیم که اگر ما میگیم شرکت کنیم و شرکت نکنیم، مورد نظر خود ما نیستیم، برای که نه اولا ما میتونیم شرکت هم بخواییم شرکت بکنیم، یعنی اجازه هم به ما نمیدن بود کسی که بخواد شرکت کنه، بیشتر موضوع مردمه. و دوم این که اصلا خود مجلس و در محلی باشی و که بتونی شرکت کنی یا شرکت نکنی. امروز شرایط جامعه مردم کاملا درسرد، اگه بخواییم توجه به وضعیت مردم در انتخابات هم بکنیم، مردم کاملا درسرد، کاندیدای خود حکومتی که حکومت تایید کرده الان در زندان هست و نیروهایی که در این چارچوب حرکت میکردن و فعال بودن برای خود همون کاندیدان هست زندان هست. در حکومت هم هیچ نشانی از این که بخواد یک ذره به اصطلاح شل کنه وضعیت رو نه تنها وجود نداره، که عکسش وجود داره، هرچی سفتر کردن و میخوان در اون محدودهی هم که هست اون چارچوب رو هرچی بیشتر تنگتر کنن. بنابراین به نظر میرسه که در این دور اگر بتونه اپوزیسیون یک موضع مشترکی برای افشای انتخابات بگیره چیز خوبی هست. اگر بخواد چیزی شکل بگیره جنبش علیه انتخابات، ولی خب ما اگر بخوایم حرکت مثبتی انجام بدیم در رابطه با انتخابات چیز انتخابات همین رد کردن این انتخابات، شرکنده کردن این انتخابات، تحریم انتخابات یا هر نامی بخوایم بذاریم، باید جنبه اثباتی خود قضیه بگیم ما خودمون چی می‌خوایم. ما در خود اعلامیه کمیته مرکزیمون که پیرامون این مسئله داره برای انتخابات آزاد رو مطرح کرده که این رو هم باید اهمیتش رو دید در چه هست، هم ابهاماتی ببینیم اگه داره ابهامات در کجاست و ما باید چگونه باش برخورد بکنیم. در رابطه با خود انتخابات آزاد به نظر من الان مفهومی که تعریف شده هستش در و شناخته شده در سطح جهانی اینجا اختلاف چندانی وجود نداره، ولی ما دیدیم که در وضعیت جامعه ما بعد از انتخابات جنبشی که شکل گرفت با تمام نیرومندیش هنوز نتونست حکومتی که تکیهش به پول نفت و ابزار و اسلحه سپاه رو به زمین بزنه. بنابراین حکومت‌های مستبد اینچنینی رو فقط جنبش‌ها زمین می‌زنن و ما باید بکنیم اون چیزهایی رو که به اصطلاح روی کرد عمومی و عام روشون زیاد هست بتونیم در خصوصا مقاطعی که امکان ترهین ها هست اینا رو برجسته کنیم که جنبشی براشون شکل بگیره. انتخابات آزاد میتونه یکی از این چیزها باشه که جنبش براش شکل بگیره، یعنی بخش وسیعی از نیروهایی که ضد استبداد ضد این حکومت هستند رو بتونن الزاماً نه در یک بافت تشکیلاتی بلکه میتونه همصدایی گفتمان عمومی رو به وجود بیاره و صندوق رأی بشه چیز قضاوت ما و تعیین وضع‌کشی، که البته قبل از اون ما باید اپوزیسیون به موقعیت نیروهای موجود در جامعه رو بپذیریم و بگذاریم مردم رأی بدن برای این. ما بی توجه به این و نیاز به این که ما بریم به هر حال انتخابات رو یعنی چیزای عامی که میتونه ما رو متحد کنه بهش توجه نمی‌کنی و نیاز به اتحاد ما رو وادار میکنه که بعضن از برخی اصول و چیزهایی که خیلی هم قبول داریم میریم تئوریزه میکنیم کنار میذاریم که بتونیم نیرو وسیع‌تری رو جمع جور بکنیم، در حالی که اگر میخوایم نیرو وسیع‌تری رو جمع جور کنیم یک باید رو توافقاتمون این تکیه‌مون رو ببریم، دوم اینکه علاوه بر توافقاتمون اون چیزی رو که قبول داریم و مشترکیم انتخابات آزاد رو به نظر میرسه همصدایی وسیعی براش باشه زیادی براش باشه و این اپوزیسیون بتونه چه به صورت همصدا بشن حداقلش تا اون جایی هم که تونستن هماهنگ کنن. اما سوال اصلی اینه که آیا این حکومت با این قانون اساسی میتونه انتخابات آزاد برقرار کنه یا نه، که پاسخ ما اینه این جمهوری اسلامی با این قانون اساسی که داره نمیتونه انتخابات آزاد رو سازمان بده. بنابراین سال دوم تر میشه، میگه حالا که شما این میگید نه پس چطور میخواید میگید از همین الان باید برای انتخابات آزاد مبارزه کنه. ما اگر نمیدونم چقدر وقت دارم، ما خیلی چیزا هستن که مردم از همین قبول برحال با این جمهوری اسلامی نمیشه، حقوق زنان بگید تا حتی شرایط انتخابات آزاد. من در دور بعدی رو این موضوع رو این دو سوال که خیلی مختصر گفتم صحبت میکنم و عذر میخوام از این که یک کم از وقت 15 دقیقه گذشت. خیلی ممنون. رفیق عزمی عزیز خیلی ممنون، مرسی. شما حدود یه دقیقه و نیم زیاد صحبت کردیم ولی مسئله نیست، حالا با دفعه بعد تلافی میکنیم. سلام عرض میکنم خدمت دوستان که تازه وارد اتاق شدن، امیدوارم دوستانی هم که تار بودن از بحث که بوده لذت برده باشن و امیدوارم که همچنان گفتگوی به همین پرباری که بوده به همچنین هم ادامه پیدا بکنه. در این فاصله آقای مصری تشریف آوردن، امیدوارم که آقای کریمی هم تشریف آورده باشن. آقای عبدالرضا کریمی اگر تشریف آوردین یه چهار به من بدین. ابوکریمی عزیز نوشتین شما بعد از 10 دقیقه میاد، الان از اون 10 دقیقه که شما نوشتین حدود 18 دقیقه میگذره، امیدوارم که اومده باشن. البته آقای کمال عرس هم تشریف آوردن پیش آقای مختاری هستن که وقتی نوبتشون شد صحبت خواهند کرد. خب اصلا نمیبینم چون الان نوبت آقای عبدالرضا کریمی از حزب دموکرات کردستان ایران هستش، ایشون تشریف ندارن. اصلا مالی من در تکست نمیبینم. آن رسیدم. اوکی ابو کریم جان، اگر رسیدن آقای کریمی مایلین همین الان صحبت کنین یا میتونم یه نوبت بعد به شما بدم؟ بعد اوکی، بس نوبت بعدی رو به شما میدم. الان طبق لیست من آقای محمد مصری از حزب کمله کردستان ایران. آقای مصری اگر صدا مو دارین لطفا یه عدد دو به من بدید، من یه گزارش کوچولی بدم خدمت از آن که تازه تشریف آوردن. تا حال آقای بهروز خلیق از سازمان فدایان خلق ایران اکثریت، آقای محمود راسخ از شورای موقت سوسیالیست‌های چپ ایران، آقای احسان دهکردی از گروه ارتباطات جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لایک ایران و آقای محمد اعظمی که الان صحبت کردن از سازمان اتحاد فدایان خلق ایران بودن. آقای مصری عزیز بفرمایید، میکروفون در اختیار شماست، شما مگر محبت کنید بگین 10 دقیقه یا 15 دقیقه ممنون میشم. بفرمایید میکروفون در اختیار شماست. خدمت هم رفقایی که در اتاق هستن سلام دارم. عذر میخوام از این که به دلیل اشکالات فنی که کامپیوترم داشت یک کمی دیر خدمتتون رسیدم و با کمک رفقایی که در اتاق هستن به خصوص رفیق بهروز خیلی تشکر میکنم که منو به اتاق وارد کردم و همچنین تشکر میکنم از دوستایی که زحمت کشیدن برای این جلسه که با هم بتونیم صحبت بکنیم. دوستان، صحبتی که من آماده کردم در حقیقتش اگه بخوام صحبت واقعیمو بکنم در این حد نمی گنجه، بنابراین من سعی میکنم که در حد 10 دقیقه 15 دقیقه یک خلاصه ای از کل مطلب عرض کنم خدمتتون. حالا نمیدونم اگه 10 دقیقه باشه، چون من اول نبودم بعدا امکان این که بیشتر صحبت بکنیم این 5 دقیقه دیگه رو بگیریم هست یا نیست؟ بسیار خوب، من فعلا 10 دقیقه انتخاب میکنم و به خاطر اینکه حرفا زیاد تکرار نشه و در این حال من بتونم اون مطلب اصلی رو که پیام آورش هستم خدمتتون عرض بکنم، بحث سیاسی رو به چند جمله من ختم میکنم. همه میدونن اوضاع سیاسی در ایران چطوریه، چه در رابطه با رابطه مردم و حکومت جمهوری اسلامی، چه در رابطه با حاکمیت خودش بین خودشون، چه اصلاح طلبش چه اصولگراش، چه در رابطه با اوضاع سیاسی در منطقه و در سطح جهان، جمهوری اسلامی به شدت با مشکل روبروه. این مشکلات هرچند با سرکوب جنبشی که به جنبش سبز معروف بود تونسته پای مردم و فعلا از خیابانها ببره، اما در همان حال همه میدونن این جنبش یا جنبش مشابه اون یک خاکستری هستش که زیرش آتش قرار گرفته و این آتش به زودی امکان شعله‌ور شدنش هست و میتونه یک چیز خیلی کوچیک باعث بشه که این شعله‌ور شدن خیلی به سرعت صورت بگیره. در سطح بین مردم و حاکمیت، مردم عمیقا بیشتر از سابق به رفتن جمهوری اسلامی و ولایت فقیه فکر می کنند و در این رابطه فعالیت می کنند. در رابطه با خودشون مسئله فقط بین اصلاح طلبان حکومتی و اصولگرایان نیست، بلکه اصولگرایان حالا دیگه با هم همه اطلاع دارین که به جان هم افتادن به طور خیلی جدی. در رابطه با مسائل بیدن بدلی روز به روز عرصه بر ایران تنگتر میشه. در سطح منطقه هم این آقای مصری، اگر شما صدای منو دارین لطفا یادت تو بدید. مصری عزیز، صدای شما قطع شد. مصری جان، شما صداتون قطع شد. بفرمایید مجددا میکروفونو بگیرید. یه حدود 30 ثانیه است، یعنی اگر هم بخواید بگیرید خود. تو قطع شد، یه 30 ثانیه است صداتون قطع. اگه هست یه دو برام بنویسین لطفا. بله، بله، خیلی متشکرم. عرض کردم که به لحاظ بین المللی هم جمهوری اسلامی به شدت زیر فشار قرار داره. هر روز اون محاصره‌ای که دارن میکنن تنگتر میشه. اینها همشون اگه بخوایم وضعیت جمهوری اسلامی را به طور واقعی نگاه بکنیم، میبینیم در وضعیت بسیار نامناسبی قرار داره و تا حال چنین وضعیت نامناسبی نداشته. از طرف دیگه خوابهایی دیده شده از طرف نیروهای خارجی، کشورهای بزرگ در دنیا، همونطوری که برای کشورهای دیگه خواب دیدن، برای ما هم دیدن. ما بر اساس توان خودمون میتونیم این مسئله رو به اصطلاح مصائبش رو کمتر بکنیم و یا بذاریم به حال خودش پیش بره و بیشتر باشه و مصائبش فاجعه‌بار باشه. بنابراین این بستگی داره به وضعیت ما که چطور در این مسئله برخورد میکنیم، در مورد این مسئله برخورد میکنیم و چطور خودمونو نشون میدیم. آیا به عنوان یک نیرو میتونیم خودمونو نشون بدیم که به هر حال بگن این نیرو باید به حرفش گوش کرد؟ اگه بخوایم به لحاظ عملی و واقعی پیش بریم، البته ما با دخالت نظامی هیچ کشوری در ایران و در هیچ کجای دنیا موافق نیستیم، اما در این حال این مسئله ربط واقعی داره به نیروی واقعی ما. اگه ما همین جوری پراکنده باشیم، اگه ما همین جوری بدون سازمان باشیم، اگه ما همین جوری بدون برنامه باشیم، هیچ کاری از دستمون ساخته نیست. داد میزنیم اومدن میکشن میبرن، اما هیچ کاری از دستمون بر نمیاد. بنابراین باید به فکر چاره بود. چاره ای که ما داریم این هستش، اون محور اساسی که در جامعه باعث میشه مردمو به حرکت در بیاره، رفتن جمهوری اسلامی و یک حکومت دموکراتیک و مردمیه. یعنی دموکراسی اساس اون حرکتی هست که ما رو متحد میکنه. ما چندین سال با هم دیگه داریم تلاش میکنیم فعالیت بکنیم، بلکه بتونیم یک جبهه‌ای از نیروهای آزادی خواه و مترقی تشکیل بدیم که در راه تبدیل شدن به یک آلترناتیو قدمی برداریم. هنوز متاسفانه کاری نکرده و این مسئله در واقع عدم آمادگی ما رو میرسونه. دنیا در تکاپوه، انقلابات فرا میرسن، در جمهوری اسلامی هم این مسئله پیش خواهد اومد. جنبش سبزی که در ایران به وقوع پیوست، هر نامی که روش بذاریم، تأثیر داشت در منطقه و از این قیام ها درس گرفتن از این جنبش ما، و در مصر و در تونس چیز کردن، از این درس گرفتن و انقلاب کردن. اما خود ما هم باید درس بگیریم، متحد بشیم، خودمونو آماده بکنیم برای این کار. بدون آمادگی صحنه و میدان را میبازیم. برای اینکه آماده بشیم باید جرأت توافق کردن با همدیگر رو داشته باشیم. بدون اینکه این قدم رو پیش بگذاریم نمیتونیم که در صحنه های سیاسی موفق باشیم. من نمیدونم چقدر فرصت دارم. اگه خب پس من فعلا صحبت رو قطع میکنم، بعدا بقیه رو عرض میکنم. خیلی متشکرم آقای مصری، شما 12 دقیقه صحبت کردید. سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان حاضر در اتاق. تشکر میکنم از سخنرانان عزیز. یه توضیح کوتاه که سخنرانان در دو نوبت صحبت خواهند کرد، در مجموع 25 دقیقه. توصیه ما اینه که بیشتر 15 دقیقه در نوبت اول صحبت نکنند. و من از 10 دقیقه شروع میکنم به نوشتن، بنابراین میتونید گاهگداری به صفحه نگاه کنید. مینویسم 10 دقیقه، 11، 12، و هر موقع خواستید میتونید صحبتتون رو قطع کنید. دوستان صدای من رو میشنوید؟ بسیار خوب. 25 دقیقه در مجموع. در بین دو نوبت سخنرانی دوستانی که در اتاق هستن میتونن وقت بگیرن، خیلی کوتاه، وقتمون تنگه، و سوالات خودشون رو مطرح کنن، فقط در حد سوال. دوستان سخنران این سوالات رو حتما توجه خواهند کرد. در نوبت دوم خودشون یا موضوع خودشون رو دنبال میکنن و یا به این سوالات هم میپردازن. وقتی این دو نوبت تموم شد، دوستان حاضر در اتاق با یه وقت بیشتری امکان خواهند داشت که نظرات خودشون رو بگن و یا باز سوالاتی مطرح کنن. در مجموع نمیتونه بیشتر از 40 دقیقه باشه، بنابراین تقسیم خواهیم کرد بین دوستانی که وقت گرفتن. خب من بیشتر از این صحبت نمی کنم. آقای کریمی، ما نوبت شما رو یک دور به عقب انداختیم، اگر الان آماده هستید میتونید صحبت کنید. بفرمایید. خواهش میکنم، میکروفون در اختیار شماست. اولا من خیلی معذرت میخوام به دلیل اینکه این وسیله ای که باید بنده رو می آورد یا بنده رفته بودم خدمت این وسیله، مثل همه وقت دیر کرد و گیر افتاد و دور بود. از این بابت خیلی شرمندم، از همه عذر میخوام، از تمام حضار عزیزی که تشریف دارن اینجا، و بازم سلام دارم خدمتان و امیدوارم که همجور که آقای مصری میفرمودن لغاتی رو کلماتی رو به کار بردن، امیدوارم که در دور بعدش روشن‌ترش هم بگن، یه اتحادی، یه شکلی، یه چیزی به هر حال از این موضوع درست بشه. اون چه که مربوط به ما میشه از دموکرات کردستان ایران، ما مثل سالهای گذشته هم انتخابات جمهوری اسلامی ره چیزی میدانیم که نوعی شعبده بازیست و نوعی فیلم و نوعی نمایش، و مثل همیشه هیچ چیزی، هیچ واژه‌ای، یعنی حتی با دوربین‌های کائنات کاو هم نمی‌شود در انتخابات‌های جمهوری اسلامی چیزی به نام دموکراسی یا آزادی یا حق دیگران دید. این که ما بیاییم مثلا بگیم که احزاب سیاسی را، احزاب را آزاد کند، زندانی‌ها را آزاد بکند، خیلی ساده است. کلی آدم تواب داره میاره میگه اینا حزبن. عرض کنم همون توابارم آزاد میکنه، بیرون میفرسته، میگه زندانی هم، اولا میگه زندانی سیاسی نداریم، اونایی هم که از خودش درست میکنه بیرون میفرسته. واقعیت مطلب اینه، یه واقعیت جدی و خیلی اوریان مقابل ما. از طرف دیگر هم مسائلی هست امروز در منطقه و در جهان که مسلماً نمی شود بی تأثیر از این وضع باشه یا تأثیر رو این وضع نگذاره. اون چیزیست که باید روش فکر بکنیم، نه اینکه ما به هر حال بعد سالها به نحوی از انها خواسته باشیم تایید بکنیم جمهوری اسلامی ده که گویا احتمالاً ممکن است یه وقتی هم انتخابات آزاد بکنه. همین چند وقتی پیش آقای خامنه‌ای فرمودن که اصلا رئیس جمهور هم نمی خواهیم، خلیفت الله. در این حال اون چیزا هم شنیدید که اسرائیل و امریکا و شیمون پرز و از این چیزا گفتن. امروز حتی گفتن که سنای امریکا قراری را صادر کرده که نه وزارت خارجه و نه رئیس جمهور حتی نمیتونن ارتباطی هم با ایران بگیرن. البته اینا ممکن است که اون چیزهای پیش از معامله باشه، بناس ایران گزارش اتمی بده. قرض دور نشم از موضوع، شرایط هم جوری است که لااقل یک سوال خیلی بزرگ جلو ما میذاره. اون همین است که به تنهایی هیچ کدام از ما کاری نیستیم، بیاییم روی مسائلی با هم توافق بکنیم. شاید این یکی از مسائلی، یکی از عواملی که میتواند ما را به طرف این ببره، نه به معنای تایید جمهوری اسلامی، نه به معنای قبول کردن انتخاباتش، به این فکر ما را بندازه که با موضوع دیره. به هر حال بیاییم ما لااقل روی مسائلی که متفقیم عمل بکنیم، روی مسائلی که مختلفیم، سلایق مختلف داریم، بحث و گفتگو بکنیم برای حلش. درست چشم اسفندیار قضیه اینه. جمهوری اسلامی از همین مسیر بوده است که تا به حال خیلی بی مسئله مانده، چون ما اصلا هیچ وقت هیچ عملی نکردیم که 10 تا 15 تا من جدی پشت یه چیزی باشیم. مسئله سر اینه، یه طرف وقایعی است که در منطقه وجود داره، در جهان وجود داره، در داخل ایران وجود داره، یه طرف هم اون شناختی است که ما ایرانی ها از جمهوری اسلامی، نه فقط ما ایرانی ها، تمام دنیا از جمهوری اسلامی داره، که هیچ راهی، هیچ مفری، هیچ مسیری برای چیزی به نام دموکراسی که سهل است، اصلا چیزی به نام این که کسی دیگری هم میتواند حرفی بزند یا چیزی بگوید، برای هیچ کس نگذاشته. ببینید صدا هست؟ صدای من میاد لطفاً. اگه هست دوی بفرمایید. بچه انگو چیز کردی میشی؟ نه مثل که با صدا نداریم. نداریم دیگه، تو بازی باش کردی. نه خیلی نه، یک کسی برای ما پیغام فرستاد صدا را قطع کرد. چه باید میکنی مالا؟ یکی نست. هست صدای من هست؟ میبخشید قطع شد. اگر هست دوی محبت بفرمایید. خیلی ممنون، میبخشید تقصیر من نبود. یه خیلی مهم، خیلی متشکرم از اون پیغامی که فرستاد، تمام پالتاک به هم زد. غرض این است که اون که موضع رسمی ماست شرکت نکردن در این انتخابات است و به هیچ نحوی تاییدی ضمنی یا غیر ضمنی به این رژیم ندهیم که گویا این امکان درش هست که بتواند چیزی بکنه. از اون طرف میگم که مثلا خود رژیم شروع کرده، اپوزیسیونی هم درست کرده، یک کسی هم مثل آقای خاتمی و مثل غیرزالکی که میدانید اونها هم به نام اپوزیسیون شروع کردن حرفای میزنن. آقای خاتمی است، آقای گنجی است، آقای نمیدانم مهاجرانی است، آقای اون شیرازی برادر زن مهاجرانی است، حتی افراد دیگری هستن در سراسر این منطقه درست کردن که میخواد همه چیز رو میدونی. خب همه ما اکثر ظاهرا شیعه باشیم، شیعه ها در تعزیه خانی خیلی مشنچیزن، مثلا متبهرن، درست میکنن این او قضیه ده. این است که اون که موضع ما هست به نام حزب دموکرات کردستان ایران تا به الان این است که به هیچ نحوی تاییدی از جمهوری اسلامی نخواهیم کرد به هر شکلی، این که انتخاباتش میکنه آزاد باشه یا چی باشه نمیشه. از طرف دیگر اجازتاً وقت هست، ما باید به این فکر هم باشیم که یک اتحادی به وجود بیاریم. این اتحادم نباید مبتنی بر این بکنیم، باید تمام نکات رو بنده مثلا با دوستم توافق داشته باشم تا بعد بیام سر یک کاری باشم کاری بکنم. نظم جدیدی بیاریم، این طلسم رو بشکنیم، این چشم اسفندیار رو بزنیم که آقا روی اون چیزهایی که توافق داریم عمل بکنیم، روی اون چیزهایی که توافق نداریم گفتگو بکنیم، منوط نکنیم به این که باید حتما در تمام جهات با هم اتحاد داشته باشیم بعد بیایم این کارو بکنیم. این که مثلا میگن انتخابات رو سازمان ملل رو وارد بکنیم تو کار بیاد بکنیم، اصلا اول اگه ایران گوش به سازمان ملل میداد راجبی اتمش اصلا گوش میداد که مملکت داره به پرتگاه نیستی میبره. فقط تنها چیزی که میتواند تغییر در شکل جمهوری اسلامی بدهد اتحاد ماست، اتحادی که عمری جمهوری اسلامی ازش سود برده. به همین دلیل که چون معتقدی باید همه چیز با همه تمام بشه بعد بیایم یه قدم برداریم. رژیم همون بالا نشسته، جمهوری اسلامی میدانن، تخصص دارن، واردن، نمیشه یه دستی دارم گرفت. از قدیم گفتن اساسا عقده انرژی نبوغه، خمیرمایه نبوغه. تمام اونایی که مثل محمد سنمان میرسه میدانید که جماعت آیت الله و به اسلام روحانی در ایران عمری تحقیر شدن، ولی در این تحقیر سرشان هم تو کتاب بوده. بنابراین امروز هم پول دارن، هم زور، هم کتاب بیشتر. آدمای ساده ای نیستن، خوب میفهمن چه باید بکنن چه نکنن. تنها چیزی که میتونه اینها رو به لرزه در بیاره ببینن که 3-4-5-6 گروه یا دسته یا افراد سر نکاتی با هم متشکل شدن و در این حال ببینن دیگه به اون خیال دستشان رو زیر سرشان نگذارن که این مخالفین ما تا بخوان با هم صلح بکنن و کنار هم برن قرنها طول میکشه. حسابشان هم بیمورد نیست. وقتی ما همه چیز رو منوط میکنیم به این که باید تمامش اول با هم درست میکنیم بعد بیایم یه قدم برداریم، میشه همین که وایسادیم و یه قدم هم بر نداشتیم. بنابراین بازم تاکید میکنم، زیادی امیدوارم از وقت اولم نرفته باشم، ما موضع ایمان اونه نفی جمهوری اسلامی و نفی تمام انتخابات و تمام این چیزه که میکنه. در این حال شرایط خاصی هم که وجود داره به ما حکم میکنه که بیشتر روی این مسئله فکر بکنیم، چطور دست هم دیگره بگیریم که از این خطری که دور من داره میگرده مملکت و ملت و همه چیزش رو نجات بدیم. من امیدوارم زیادتر از اون حدی که فرموده بودی صحبت نکرده باشم، انشاءالله دور بعدم اگر چیزی بود حتما خدمتتان هستم. ولی خیلی عذر میخوام، این دیگه جزئی بحث، این که دوستمان میگفت که هر کسی 40 دقیقه حرف بزنه، الان با این تعدادی که اینجا میبینیم 40 دقیقه فکر میکنم تا فردا شب این وقت هم این کار تمام نشه، یه کمی جوری بشه که بشود چیزی بحثی فلانی باشه، یعنی برسه به هم. در ضمن اگه سوالی چیزی هم از بنده بود بفرمایید، در خدمتتان هستم. خیلی متشکرم از توجهتان. صحبت شماست آقای کمال عرس از جبهه ملی ایران اروپا شرکت دارند. من واکنشی از ایشون نمی بینم. آقای عرس، بله بله، ایشون با ایده دیگری هستن. بفرمایید، خواهش میکنم، میکروفون در اختیار. درود فراوان به همه هممیهنانی که در اتاق هستند. من به علت مشکلات فنی با کامپیوترم پلوی آقای علی مختاری هستم و از امکانات ایشون استفاده میکنم و امیدوارم که دوستان صحبت های من و آقای مختاری عوضی نگیرم. از شبت که خیلی خیلی من از برگزار کنندگان این پالتاک تشکر میکنم و فکر میکنم که بسیار بجاست در چنین شرایطی که در ایران و در رابطه با ایران در جهان وجود دارند ما با هم تبادل نظر داشته باشیم. من با اجازه شما بیش از 10 دقیقه میخوام صحبت کنم به دو علت. اولا خیلی کوتاه از این فرصت میخوام سوء استفاده کنم و چند کلمه در رابطه با وضع جبهه ملی ایران اینجا با شما صحبت بکنم. و به هر حال وضع جبهه ملی ایران هم بخشی از شرایط موجود در ایران است. خیلی عذر میخوام، من شاید خودم معرفی کنم بهتر باشه. من کمال عرس هستم، عضو شورای عالی جبهه ملی ایران اروپا و سخنگوی این سازمان. عرض شود که جبهه ملی ایران بعد از اینکه از دولت بازرگان بیرون اومد به خاطر اعتراض به قوانین قصاص و شدیداً مورد حمله آقای خمینی قرار گرفت، مدتی در واقع هیچ نوع فعالیتی نداشت تا ولی به هیچ وجه هم جبهه ملی در ایران رسماً غیر قانونی اعلام نشد و بدین ترتیب در ایران جبهه ملی در یک حالت نیمه رسمی نیمه قانونی زندگی میکرد و این شرایط به هر حال هزینه هایی داشت که مدت ها هم بود این هزینه ها رو میداد. یکی از این هزینه ها این بود که در واقع تمام فعالیت های جبهه ملی ایران تحت نظارت وزارت اطلاعات بود و عملا وزارت اطلاعات مأموری در جبهه ملی جای گذاشته بود که تمام کارهای جبهه ملی رو به وزارت اطلاعات گزارش میداد. یکی از نتایج دیگر این موقعیت بسیار ناجور جبهه ملی این بود که عملا فعالیتی نداشت و گاه بیگاه بیانیه‌ای بیرون میداد و در اون بیشتر به تاریخ میپرداخت و به مسائل اجتماعی به طور کلی برخورد میکرد و به هیچ وجه طور مشخص به مسائل مشخص سیاسی برخوردی نداشت. اعلامیه هاش خیلی خلاصه بگم ساده، اعلامیه های کیلویی بودن. تا اینکه جنبش سبز در ایران به وجود اومد و متاسفانه باز هم واکنش جبهه ملی ایران به جنبش سبز نشانه ای از وابستگی این جریان از وزارت اطلاعات بود. جبهه ملی در رابطه با جنبش سبز مدت ها سکوت کرد، بعدن هم که اعلامیه بیرون داد اعلامیهش بسیار آوتی بود. از این وضع به ویژه جوانان جبهه ملی که سازمان دانشجویان و دانش آموختگان و دیگر جوانان جبهه ملی و بسیاری از سازمان های عضو جبهه ملی ناراحت شدند و اعتراض های جوانان شروع شد و من برای اینکه شما تصوری داشته باشید چه کسانی عضو این سازمان هستن میتونم با آقای پیمان عارف اشاره بکنم که این اواخر وقتی هم که بعد از چند سال از زندان آزاد شد بهش نزدیک به 80 ضربه شلاق زدن و شما حتما عکسای ایشون رو در یوتیوب و اینترنت دیدید. آقای پیمان عارف باز هم دستگیر شدن و هنوز معلوم نیست علت دستگیریشون چیه. ایشون رفته بودن بهشت زهرا برای دیدن ندا. موضوع دیگری که در جبهه ملی پیش اومد و باعث اختلافات شدید در داخل جبهه ملی شد این بود که به خاطر وابستگی رؤسای کنونی جبهه ملی آقایان برومند و موسویان از وزارت اطلاعات 4 ساله که در جبهه ملی انتخاباتی اصلا نشده و این وضع غیر دموکراتیک هم شدیداً مورد اعتراض نه تنها جوانان بلکه بخشی از در واقع اکثریت شورای مرکزی جبهه ملی ایران قرار گرفته و این اکثریت در این اواخر شروع کرده به مبارزه و فعالیت مستقل که وزارت اطلاعات باش برخورد با این بخش از جبهه ملی برخورد خیلی شدید کرده. تا به حال چندین نفر از اونها رو احضار کرده و یکی از اعضای این اکثریت در شورای مرکزی و دکتر رشیدی از اساتید اقتصاد دانشگاه ایران رو فعلا با همراه با آقای پیمان عارف زندانی کردن. لذا من این توضیح رو دادم که خیلی ها این سوال براشون مطرح هست که چرا این دستگیری ها دوباره از طرف جبهه ملی آغاز شد. این هم بخشی از صحبتهای من در رابطه با وضع ایران. من ادامه میدم به صحبتام در مورد وضع ایران. من فکر میکنم در ارزیابی وضع سیاسی دولت و گروه های مختلف حاکمیت در ایران با سازمان های دیگه اختلافات چندانی نداشته باشیم و لذا من اینجا به طور مشخص به یک موضوعی برخورد میکنم و اون هم مسئله خطر جنگ هست که به اون هم دوستان اشاره کردند. موضع جبهه ملی به عنوان یک سازمان میهنی و سازمانی که از منافع ملت و کشور ایران جدا از جمهوری اسلامی دفاع میکنه اینه که ما هر گونه حمله نظامی به ایران رو محکوم میکنیم و این رو برخلاف منافع ملی مردم ایران میدونیم. شکی نیست که کشورهایی که قصد و رو حساب منافع خودشون چه آمریکا، چه اسرائیل، فرانسه، انگلیس عمل میکنن. لذا به نظر جبهه ملی ایران هر کشوری باید از منافع ملی خودش دفاع بکنه و در برابر حمله به منافع ملی خودش واکنش نشون بده. در شرایط فعلی به عقیده جبهه ملی ایران مسئولیت این وضع وخیم که امکان حمله نظامی به ایران رو به وجود آورده در درجه اول به عهده حاکمیت جمهوری اسلامی است. این حاکمیت که با سیاست‌های ماجراجویانه گرانش در سطح جهانی یک جبهه بزرگ ضد جمهوری اسلامی به وجود آورده و در حال حاضر افکار عمومی جهان از طریق به ویژه اسرائیل و رسانه‌های اروپای غربی و آمریکا که تحت تاثیر اسرائیل مستقیم اسرائیل هم هستند، افکار عمومی یواش یواش برای حمله به ایران آماده میشه. من فکر میکنم اولین کاری که این نه سازمان بعد از این پالتاک باید بکنن اینه که در یک اعلامیه‌ای مخالفت خودشون رو با حمله نظامی به ایران اعلام بکنن، از یک سو و سوی دیگه هم جمهوری اسلامی رو مسئول درجه اول این حمله و اسرائیل رو مسئول درجه دوی این حمله بدونن تا تندروها در سطح بین المللی هم از این طریق از طرف ما محکوم بشند و ما به عنوان کل در واقع اکثریت اپوزیسیون ایران حداقل در خارج از کشور مواضع خودمون رو در این مورد روشن اعلام کرده باشیم. این در رابطه با این وضعیت جنگ که ایران در خطر این جنگ هست. من میپردازم به مسئله انتخابات. دوستان، با معیارهای بین‌المللی در ایران هیچگاه انتخابات آزادی وجود نداشته. خوشبختانه معیارهای بین‌المللی برای یک انتخابات آزاد مدت هاست که منتشر شدن و ترجمه شدن و به اونها میشه مراجعه کرد. این با این وجود ما چند بار شاهد شرکت وسیع مردم در انتخابات ایران بودیم. یکیش انتخابات 76 بود که آقای خاتمی انتخاب شدن. در این شرایط واقعا بهترین فرصت، بهترین استفاده رو کردن که در اول به حاکمیت این نظام، مسئولین این نظام نشون بدن که خواهان اصلاحات، خواهان بهتر شدن وضع اقتصادیشون، وضع اجتماعی و فرهنگیشون و خواهان داشتن روابط حسنه با دنیای خارج خودشون هستن. بار دوم در انتخابات شوراهای شهر و استان و ده و به طور کلی انتخابات شوراها بود که باز هم در این انتخابات مردم وسیعاً شرکت کردند و اکثریت نمایندگان این انتخابات کسانی بودند که با این وجود که این شوراها قدرت اجرایی چندانی نداشتند، اکثریت این نمایندگان این شوراها کسانی بودند که از طرف مردم انتخاب شده بودند. در انتخابات سومی که بعقیده من مردم دانسته و با یک خرد جمعی در شرکت کردند، انتخابات دهمین ریاست جمهوری ایران بود که درش آقایان موسویان و آقای کروبی نماینده بودند. در این انتخابات با این وجود که نمایندگان این انتخابات، یعنی نامزدهای این انتخابات از طرف شورای نگهبان مورد تایید قرار گرفته بودند، ما نتیجه‌اش رو دیدیم. و پس از این انتخابات هم یک جنبش اجتماعی در ایران به وجود اومد که خوشبختانه اکثریت مردم ایران درش شرکت داشتند و در برابرش باید گفت متاسفانه بخش هایی درش شرکت نکردند و اگر شرکت میکردند شاید سرنوشت جنبش سبز چیز دیگری میشد تا اون چه که شد. به هر حال گرچه این انتخابات در جمهوری اسلامی انتخابات آزادی در مقایسه با معیارهای بین‌المللی نبودند، ولی این انتخابات رو مردم تا اونجایی که تشخیص میدادن میتونن در سیاست جمهوری اسلامی تأثیر گذار باشن، با خرد جمعی در انتخابات شرکت کردن و واقعا هم تأثیر گذار شدند. و خب شرایط طوری بود که این تأثیر به نتیجه مثبت به این مفهوم که حاکمیت جمهوری اسلامی رو مجبور به عقب نشینی بکنن به اونجا نرسید. متاسفانه همونجور که گفتم در جنبش سبز بخشی از ملت ایران در شرکت نکرد، میشه به عدم شرکت اقوام اشاره کرد و یا بخشهایی از زحمتکشان مانند دهقان‌ها و کارگران که متاسفانه به عنوان اقشار و یا طبقات زحمتکش متشکل به طور کلی در جریان‌های در تظاهرات و دیگر فعالیت‌های جنبش سبز طور فردی شرکت داشتند. آنچه که مربوط به انتخابات جدید مجلس اسلامی مربوط میشه، سازمان ما موضعش کاملا روشنه. تا موقعی که پیش شرط های یک انتخابات آزاد در ایران متحقق نشدن، این انتخابات آزاد نیست. و به ویژه این که در چند انتخابات گذشته هم ما دیدیم که این انتخابات از قبل مدیریت شدند و از قبل هدایت شده بودند و نتایجی که اعلام شدند به هیچ وجه نتایج واقعی انتخابات هم نبودند. یعنی حتی به نامزدهایی که شورای نگهبان هم تعیین کرده بودند، از صافی شورای نگهبان گذشته بودند، هم رحم نشد. بنابراین ما در شرایط فعلی به هیچ وجه زمینه‌ای رو نمی‌بینیم که در انتخابات بعدی شورای نگهبان حتی اجازه بده بخشی از خودی‌های جمهوری اسلامی، یعنی اصلاح طلبان سابق حکومتی و در حال حاضر مورد خشم ولایت فقیه و سپاه قرار گرفتن، حتی اونها بتونن آزادانه در این انتخابات شرکت بکنن، تا چه برسد به انتخاباتی که درش ملت ایران حاکمیت خودش رو اعمال بکنه، با اراده آزاد خودش بتونه نمایندگان خودش رو نامزد بکنه و به اونها رأی بده. یعنی انتخابات آینده ایران هم بهتر از انتخابات گذشته نه تنها نخواهد بود، بلکه بدتر هم خواهد بود. لذا جبهه ملی ایران تحت شرایط کنونی به هیچ وجه توصیه شرکت در انتخابات رو نخواهد داد. ولی اون چی که مسلمه برای ملت ایران و اونهایی که میخوان برن در انتخابات شرکت بکنن، تعیین تکلیف هم نخواهد کرد. این کار اصولی نیست. بنابراین جبهه ملی اروپا هم موضعش کاملا روشنه. انتخابات رو اگر زمینه آزاد بودنش موجود نباشه و به وجود نیاد که احتمالش بسیار ضعیفه که به وجود بیاد، تحریم خواهد کرد و درش شرکت نخواهد کرد و توصیه هم نخواهد کرد که در این انتخابات مردم شرکت بکنن. در رابطه با مواضع دیگر سازمان هایی که در این مجموعه 9 سازمان وجود دارند، تا اونجایی که بنده اطلاع دارم هیچ سازمانی به جز اتحاد جمهوری خواهان که هنوز هم مثل این که موضع کاملا مشخص و صریح در این رابطه نگرفتند، من فکر میکنم مشکلی ما نداشته باشیم. بنابراین به زودی امیدوارم که این 9 سازمان بیانیه هم در رابطه با انتخابات در ایران بده و اعلام بکنه که در چنین شرایطی انتخابات در ایران یک انتخابات آزاد و دموکراتیک نیست و ما به هیچ وجه توصیه نمی کنیم که ملت ایران در این انتخابات شرکت بکنه. خیلی ممنونم، 20 دقیقه صحبت کردم، امیدوارم که سر شما رو در نیاورده باشم. با اجازه شما میکروفون رو آزاد کنم. می هستن اتحاد جمهوری خواهان ایران. خانم عظیمی، من هم برای شما هم اینطور در نظر میگیرم که از 10 دقیقه شروع میکنم براتون نوشتم که در نظر داشته باشید چقدر از وقتتون گذشته. خواهش میکنم بفرمایید. با سلام به همه دوستان گرامی و تشکر از دوستانی که جلسه امشب رو ترتیب دادن، امیدوارم که صدای من رو هم داشته باشید. بله، مرسی. من صحبت امشب رو در واقع در 3 بخش تنظیم کردم برای اینکه بگم و سعی میکنم که در وقت اولم به 2 بخش اون اشاره کنم که در رابطه با مسائل داخلی و مسائل بین المللی در رابطه با ایران، و در قسمت سوم به سیاست اپوزیسیون و اون چه که ما میتونیم انجام بدیم و فکر میکنیم که باید انجام بدیم اشاره میکنم، که در اون بخش هم حتما به پیشنهاداتی که در اینجا دوستانی که قبل از من صحبت کردن خواهم پرداخت. مقدمتا من هم مثل دوستانی که توی صحبتشون اشاره کردم به این مسئله تاکید میکنم که در حال حاضر جمهوری اسلامی در ضعیفترین وضعیت خودش در 30 سال گذشته قرار داره، چه در عرصه داخلی و چه در عرصه بین المللی، و به خصوص انتخابات 88 نقطه عطفی بود که در واقع مشروعیت رژیم رو در بین بخش بزرگی از مردم زیر سوال برد و فقط اپوزیسیون نبود که در واقع این مشروعیت رو سالهای سال زیر سوال برده بود، و برای اولین بار ما شنیدیم از کاندیداهای ریاست جمهوری که گفتن این رژیم نه جمهوریه و نه اسلامی، و خب برای اولین بارم بود که کاندیداهای ریاست جمهوری در واقع به حصر خانگی یا زندان دوچار شدن به خاطر اعتراضاتی که کردن در رابطه با تقلباتی که در انتخابات شده بود و کودتای انتخاباتی، و هنوز هم که هنوز هم اونها و هم بسیاری از فعالین جنبش از وکلا گرفته تا فعالین اجتماعی، فعالین زن، دانشجویان و اعضای سازمان‌ها و احزابی که حتی به خاطر دادن یک بیانیه‌ای که اعلام می‌کنن که در انتخابات شرکت نمی‌کنن چون اون فرمایشیه یا به اختلاس‌ها و مفاسد اقتصادی که خود دولتیان آشکارا بهش اعتراف کردن اعتراض میکنن، به خاطر اینا هنوز هم که هنوزه به زندان افکنده میشن و بازداشت میشن. در چنین وضعیت داخلی ما در عرصه بین المللی مواجهیم با بهار عربی که از اول سال میلادی شروع شده و سه دیکتاتور رو در منطقه در واقع به زیر کشیده، دیکتاتورهایی که بعضن بیش از 40 سال در واقع حکومت داشتن. و خب این هم هوای خوبش در واقع به وطن ما هم میاد و یک نوع امیدی ایجاد میکنه در مبارزین ما، در بین مردم ما، و از اون طرف هم ترسی رو در دیکتاتورها ایجاد میکنه که در واقع نشون میده که رژیم های دیکتاتوری علارغم سرکوب مردمشون نمیتونن برای همیشه پایدار بمونن. و شاید همین مسئله و این وضعیت هم هست که در واقع اختلافاتی که بین اونا همیشه وجود داشته رو تشدید کرده و اونها رو وادار کرده از خط قرمزهایی که همیشه برای رژیم بوده، یعنی حفظ نظام و به خطر ننداختن منافعش گذر کنن. حتی به صحبت‌های آقای خامنه‌ای برای این که میگه این قضیه اقتصادی و اینقدر کش ندیم و غیره گوش ندن، و آقای احمدی نژاد با پرونده هایی که به قول خودش 10% رو لو داده و قراره که 20% بعدش هم قبل از انتخابات در واقع افشا کنه به میدون میاد. در رابطه با عرصه خارجی دوستان بهروز خلیق و آقای راسخ صحبت کردم، بنابراین من فقط در اون مورد کوتاه صحبت میکنم و سعی میکنم به بخشای دیگه بپردازم. در رابطه با تهدیدهایی که امروز میشه که در واقع بعد از دستگیری فردی که متهم شده به اینکه قصد ترور سفیر عربستان رو در آمریکا داشته شروع شد و تشدید شد این تهدیدها، در واقع از اون روز ما میبینیم که چیزهای دیگه هم به دنبالش اومده و از جمله اینکه قرار چهارشنبه آینده گزارش در واقع سازمان اتمی بیرون بیاد و همه حدس میزنن که در این گزارش مدارک جدیدی سال برای اینکه ایران داره به سلاح هسته‌ای دست پیدا میکنه روحت شد، و همین هم در واقع دلایلیه برای اینکه اسرائیل اعلام کرده که میخواد حمله نظامی بکنه. و خب دیگران هم اعلام موضع کردن، البته تفاصیل از این اعلام موضع ها کاملا گوناگونه، ولی منم فکر میکنم علارغم حاد بودن شرایط، علارغم اینکه امروز بیش از هر زمان دیگه خطر حمله نظامی وجود داره، ولی ما در شرایط کنونی نمیتونیم بگیم که حتما این خطر در واقع مربوط به امروز و فردا هست، چون همون جوری که فکر میکنم آقای راسخ توی صحبتاشون گفتن، آمریکا و ناتو و حتی فرانسه هم امروز دوباره اعلام کردن که یک حمله نظامی رو در شرایط فعلی منطقه در واقع اصلا صحیح نمیدونن، و مراوداتی هم که آمریکا با اسرائیل در روزهای اخیر داشته دال بر این هست که تلاش میکنه که جلوی این حمله رو بگیره. و از طرف دیگه در واقع اون چیزی که مسلم هست، هنوز اپوزیسیون ایران همونجوری که دوستان هم در اینجا صحبت کردن هیچ وقت موافق این حمله نظامی نبوده، بارها اکثر سازمان ها مواضع خودشون رو اعلام کردن، اتحاد جمهوری خواهان هم همیشه اعلام کرده که علیه حمله نظامی به ایران و دخالت خارجی از موضع نظامی هست، و حتی تحریم های شدید اقتصادی رو که به مردم ما لطمه میزنه رو هم ازش دفاع نمی کنه، بلکه فقط از تحریم های سیاسی و فشار آوردن به حکومت جمهوری اسلامی در رابطه با پیش بردن در واقع حقوق بشر هست که ما همیشه دفاع کردیم، و از این زاویه هم از اینکه آقای احمد شهید گزارشی رو تهیه کنه و بتونه به ایران سفر بکنه همیشه در واقع روش تاکید داشتیم و دفاع کردیم. و امروز هم ما هم معتقدیم که اگر یک درگیری نظامی هم پیش بیاد و حمله نظامی هم پیش بیاد، علارغم این که میدونیم دولت اسرائیل در واقع دولتیه که حتی به مردم فلسطین هم برخوردی آشتی جویانه نداشته، ولی مسئولیت مستقیم اون رو به عهده جمهوری اسلامی میدونیم، و به همین جهت معتقدیم که قبل از اینکه دیر بشه باید به پای میز مذاکره بره، یعنی به طور مشخص از یک طرف حمله نظامی رو محکوم میکنیم، ولی از یک طرف دیگه فکر میکنیم که باید اپوزیسیون تمام فشار خودش رو بذاره که جمهوری اسلامی بیاد پای میز مذاکره، مذاکره‌ای که بهش دعوت شده، و هنوز هم دولت‌ها در تلاش هستن که این مذاکره صورت بگیره، و ما هم امیدواریم که در واقع این مذاکره صورت بگیره و به جنگ کشیده نشه. در رابطه با وضعیت داخلی روی مسئله انتخابات که به هر حال موضوع امروز جلسه هم هست، بیشتر به طور محوری سعی میکنم من چند نکته رو اشاره کنم. یکی مسئله اختلافات داخلیه و در واقع انتخابات پیشاروی مجلس، و نکته دیگه مسئله ای هستش که انتخابات حذف به اصطلاح مقام ریاست جمهوری، حذفی که پیشنهاد شده که قراره در واقع به جای ریاست جمهوری یک نخست وزیر از طرف مجلس انتخاب یاره کرد در سخنرانیاش، و از اون به بعد هم بحث زیادی روی این مسئله شد. در رابطه با انتخابات آتی آقای عرس گفتن که اتحاد جمهوری خواهان موضعش رو اعلام نکرده. من البته باید اشاره کنم که ما موضعمون رو اعلام کردیم، و اگر اطلاعیه های اتحاد جمهوری خواهان رو مطالعه کنید در چند ماه گذشته و اطلاعیه هم که البته خب امروز جدید داده شد احتمالا اون رو ندیدید، در اونجا در رابطه با انتخابات اخیر اعلام کردیم که تا زمانی که زندانیان سیاسی آزاد نشن، تا زمانی که شرایط انتخابات آزاد وجود نداشته باشه، ما در این انتخابات شرکت نخواهیم کرد. و خب این فقط موضع ما هم نیست، بسیاری از همونجور که گفتی تمام کسانی که در واقع در این روم به عنوان سازمان‌های امروز حضور دارن این رو اعلام کردن، و بسیاری از نیروهای داخل همونجور که گفتم جبهه ملی نهضت آزادی، و به همین دلیل هم در واقع بسیاری از روشنفکران که به همین دلیل هم بازداشت شدن، جنبش سبز رهبرانش و فعالینش، حتی کسانی که در زندان هستن اطلاعیه مشترک در این زمینه دادن، آقای خاتمی رو این زمینه صحبت کرده و شرایطش رو گذاشته، و بقیه کسانی که به هر حال از رهبران اصلاح طلب محسوب میشن. بنابراین فکر میکنم تو این قسمت ما اختلاف نظری نداریم، ولی خب در رابطه با مسئله انتخابات در ایران معلومه که بین نیروهایی که در اینجا هستن اختلاف نظر زیاده. اتحاد جمهوری خواهان انتخابات رو همیشه در واقع فرصت میدونه برای اینکه در اون بشه مردم به عنوان تنها روزنه که در واقع موجود هست، و در تجارب انتخاباتی هم که ما تا به حال داشتیم نشون داده شده که مردم به خوبی تونستن از این روزنه استفاده کنن. ما ترغیب میکنیم که هرگاه که این روزنه ممکن باشه حتما ازش استفاده بشه، همونجور که در انتخاب 88 اعلام کردیم که حتما مردم باید برن شرکت کنن و دعوت کردیم مردم رو به این شرکت. و البته خب توی این روم هستن دوستانی که این کار رو نکردن و معتقد بودن همون موقع هم این اشتباه شرکت، و چون شرایط انتخابات آزاد نیست اصولا باید هر انتخاباتی رو در جمهوری اسلامی تحریم کرد و همیشه این کار رو کردن، ولی خب ما این رو مشروط به شرایط میکنیم همیشه، و در هر انتخاباتی هم تصمیم‌هایی که تا به حال گرفتیم یا موازی رو که گرفتیم با توجه به این مسئله است. در انتخابات اخیر باید توجه داشته باشیم که با توجه به این که تضادهای داخلی در واقع خیلی حاد شده، با توجه به این که هم دولت و هم اصولگرایان با کنار گذاشتن اصلاح طلبان در واقع میدون فقط برای اونها باز شده، و به همین جهت هم شاید اختلافاتشون حادتر شده، یک باز موقعیتی پیش میاد که شاید بشه از این اختلافات، از این افشاگری ها در واقع ما به عنوان اپوزیسیون بیشترین بهره رو ببریم. اون چه که مسلمه اینه که اگر آقای احمدی نژاد که هم وزیرش قرار بود در مجلس استیضاح بشه و این استیضاح صورت نگرفت، و هم قرار بود از خودش سوالاتی بشه ولی به خاطر همون پرونده هایی که در واقع زیر بغلش هست و تهدید به افشای اون میکنه نتونست در واقع مجلس اون رو به زیر سوال ببره، باید دید که این شکل اختلافات چه تأثیراتی در واقع در انتخابات آتی مجلس خواهند داشت. مشخصا اگر که دولت بتونه با توجه به تهدیدهایی که میکنه آقای احمدی نژاد بتونه موفق بشه که در واقع فضای انتخاباتی رو به نفع خودش به طوری تغییر بده که کاندیداهایی که در مجلس قرار انتخاب بشن بیشترشون به اصطلاح طرفدارای آقای احمدی نژاد باشن، اون وقت این سوال مطرح میشه که آیا پیشنهاد آقای خامنه‌ای برای حذف نهاد ریاست جمهوری و انتخاب در واقع یک رئیس نخست وزیر از طرف مجلس پابرجا خواهد موند یا نه. بنابراین با توجه به شرایط فعلی به نظر من اصلا نمیشه گفت که آیا این پیشنهادی که شده پیش خواهد رفت یا نه، ولی اون چه که موضع ماست در رابطه با اینکه این نهاد در واقع حذف بشه به عنوان تنها امکانی که در یک مقدار انتخاب مردم توش در واقع نقش داره و ولایت فقیه دیگه علارغم اینکه شورای نگهبان با صافی خودش کاندیداها رو در واقع انتخاب میکنه، ولی باز همیشه کسانی هستند که از این صافی رد میشن و مردم هم دقیقا انتخاب میکنن و به اونها رأی میدن. بنابراین به عنوان تنها امکانی که جمهوریت این نظام رو در واقع میتونه تثبیت کنه، مخالف این هستیم که بخواد به اصطلاح نهاد ریاست جمهوری حذف بشه و امکان رو در واقع مجلس رو همونجور که الان هم بیشتر کاندیداهاش منتظرن که ببینن رهبری چه دستوری میده و اون رو اجرا کنن، بیش از پیش در واقع به وسیله‌ای در خدمت رهبر تبدیل خواهد کرد و تنها امکانی هم که مردم میتونن رأی خودشون و نظر خودشون رو بیان کنن خواهد گرفت. همونجوری که دوستمون آقای اعظمی هم تو صحبتاشون گفتن، انتخابات در واقع وسیله‌ایه که ما نباید فقط به عنوان انتخابات در لحظه بهش نگاه کنیم، بلکه مسئله قبل از انتخابات و بعد از انتخابات هم هست. در انتخابات 88 ما دیدیم که فضای قبل از انتخابات چه تأثیری داشت در باز شدن یک حدی از به اصطلاح یک حد کوچکی حتی، ولی از فضای سیاسی و تبدیلش کرد به یک جنبش مطالباتی که در اون زنان مطالبات خودشون رو بیان کردن، جنبش های ملی قومی به اصطلاح اومدن و بیان کردن خواست های خودشون رو و حتی دیدیم که کاندیداهای در واقع جنبش که بعداً به کاندیداهای جنبش سبز معرف شدن، اونها هم گام به گام با این مطالبات پیش اومدن و رشد کردن و دایره خواست هایی رو که بتونن برآورده کنن گسترده تر کردن. بنابراین در انتخابات پیش رو هم ما باید تا اون لحظه که این انتخابات هنوز برگزار نشده روی این اصرار بورزیم که زندانیان سیاسی باید آزاد بشن، روی این اصرار بورزیم که باید انتخاباتی آزاد صورت بگیره و نباید نادیده گرفت فشارهایی که امروز فشارهای بین المللی که در روی رژیم هست، فشارهای اقتصادی داخلی که روی رژیم هست و به هر حال امکانات و شرایطی که تغییر کرده حتی با 2 سال پیش. با توجه به اینکه 15 دقیقه من تموم شد، من بحثمو در اینجا قطع میکنم و بحث بعدیم که مربوط به سیاست اپوزیسیون هست میذارم. خانه عزیز خیلی ممنون. دوستان مایل تشکر هم از دوستان شرکت کننده در میزجد و هم از حضار نایر تشکر رو دارم که گفتگو تا اینجا بدون هیچ مشکلی پیش رفته. خوشبختانه پرتاق هم با ما سر سازگاری داشت، هیچ مشکل فنی و تکنیکی هم پیش نیومد.